بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بڑے ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. گو اس عنوان کا سیدھا تعلق, اس ٹاپک کا سیدھا ریلیشن جو ہے عبادتوں سے یا ذکر و اذکار سے یا بہت ساری چیزوں سے نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ وجہ اور سبب بنتی ہے وہ تمام چیزوں کی. وہ اس کو ہم سیدھے سے کبھی جوڑ نہیں سکتے کہ اس کا تعلق اس سے ہے, لیکن پھر بھی یہ سبب بنتی ہے اور وہ بڑی اہم چیز ہے جو دنیا میں آج دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بدحالی, مسلمانوں کی تنگ دستی, مسلمانوں کا اس دنیائی جو مسابقہ ہے, کمپٹیشن ہے, اس کے اندر پیچھے ہونا. جبکہ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان جب دین پر چلتا ہے تو ظاہر سی بات دنیا میں بھی وہ آگے ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے نوجوانوں کی بے راہ روی یا جو ہے عبادتوں سے لوگوں کی غفلت یا اللہ کے ذکر و اذکار سے لوگوں کی غفلت یا تمام اسباب اگر ہم دیکھیں جو برائی کے وجہ اور جڑ بن رہی ہے, ان میں سے ایک بہت بڑی جڑ یہ ہے جو آج میرا عنوان ہے وہ ہے سستی اور کاہلی. سستی اور کاہلی میں نے اس لیے پہلے وضاحت کر دی کہ اس کا سیدھا تعلق تو نہیں ہے لیکن اس کا بہت گہرا تعلق ہے تمام چیزوں سے. اس لیے کہ ایک انسان, ایک مومن اگر سست اور کاہل ہو جائے تو اس مومن کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک مالک جو ہے اپنے کارکنوں کو, اپنے نوکروں کو, اپنے سرونٹس کو کسی کام کے لیے بھیجیں اور وہ نوکر, وہ کام کرنے والے, وہ کارکن, وہ سرونٹس کام چھوڑ کر تو سستی اور کاہلی اختیار کرے تو کیا امید کرتے ہیں, کیا وہ کام پورا ہو پائیں, کیا اس مشن میں وہ مالک سکسیزفل ہو پائیں گا, یا جو ہے جس مقصد کے تحت اس نے ان نوکر کو بھیجا اور جس کے تحت ظاہر سی بات ان کو اجرت ملنے والی ہے, کیا وہ مالک ان کو اس کی اجرت دیں گا؟ نہیں. تو اسی طرح مومن بھی جب دنیا میں بھیجا گیا ہے تو کچھ کام اور مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے. اگر اس کام اور مقصد کو چھوڑ کر وہ سستی اور کاہلی میں پڑ جائیں گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوں گا کہ وہ کام جو اس کے ذمے ہیں, مومن کے ذمے بہت سارے کام ہیں, وہ کام وہ نہیں کر پائیں گا تو خود اللہ رب العزت کے سامنے وہ نادم ہوں گا کہ اس نے, اللہ نے جس مقصد کے تحت بھیجا مقصد پورا نہیں کر پایا. دوسرا, اپنی نجات کا ذریعہ بھی ہم نہیں بنا سکیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو, یہ بات آپ بھی سنتے ہیں اور میں بھی سنتا ہوں, بہت ماہر کاراگیر ہیں, بہت ماہر آدمی ہیں, بہت چتر چالاک ہے اپنے فن میں, لیکن صبح جلدی اٹھ نہیں پاتا, یہ کام کر نہیں پاتا, جلدی آنا ہوتا نہیں, دکان میں بیٹھنا ہوتا نہیں, تجارت میں بیٹھنا جمتا نہیں, یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاتا, وہاں دو دن سے زیادہ ٹک نہیں سکتا, یہاں پانچ دن سے زیادہ کام نہیں کر سکتا, وہاں ایک سال زیادہ کرتا, وہاں دو سال, مطلب گویا ان کا ایکسپیرینس, ان کا تجربہ, ان کے کارنامے اپنے فن میں بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن صرف یہ چھوٹی سی وجہ سستی اور کاہلی, وہ بہت بڑی وجہ ہے یہ, لیکن چونکہ کئی وجوہات ایک دن میں انسان پر یا زندگی میں اثر کرتے ہیں, ان میں سے یہ ایک ہے, اس کو اتنا حاوی کر لیا اپنی نفس پر کہ اس کے حاوی ہونے سے وہ کوئی ترقی نہیں کر پاتا دنیا کے اندر اور اس کا فن, اس کا ہنر سب برباد ہو جاتا ہے. جبکہ اسی کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو اس سے کم ہنر رکھتے ہیں, اس فن کے کم ماہر ہیں, لیکن ان کی پابندی, وقت پر پہنچنا, لوگوں کو جیسا وعدہ کیا اس کام کو پورا کرنا, مطلب سستی اور کاہلی وہ چونکہ نہیں کرتے, وہ اس سے کئی گنا مال میں بھی دنیا میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور کئی گنا دولت اور شہرت میں بھی جو اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کی تجارت دن دگنی رات چوگنی ہو جاتی ہے. تو سستی اور کاہلی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ہم آج دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ بہت سارے کاموں میں پیچھے رہ رہی, جبکہ ہمارے پاس فن بھی ہے, ہمارے پاس قوت اور توانائی بھی ہے, ہمارے پاس ماشاءاللہ نوجوانوں کا ذخیرہ ہے. اس امت کے پاس بہت سی امتیں ایسی جن کے پاس آج نوجوان لوگ نہیں ہیں, وہ پریشان ہیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی, حالانکہ وہ قومیں سست نہیں ہیں, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی چونکہ ان کے پاس نوجوانوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا, وہ سستی اور کاہلی ان پر طاری ہوگی چونکہ ان کی عمروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میرا ایک پروگرام کے سلسلے میں ممبئی جانا ہوا, پروگرام جو ہے ایک آڈیٹوریم میں تھا. ہوا یوں کہ صبح 9 بجے سے پروگرام تھا شام 6 بجے تک, شام 6 کے بعد وہ ہال بک تھا پارسی قوم کے لیے، ان کا ایک اپنا مذہبی پروگرام تھا، جس طرح سے مسلمانوں نے صبح لیا انہوں نے رات میں لیا، اور وہ سنڈے کا دن تھا اور بمبئی میں تھا، تو بمبئی میں سنڈے کے دن جو ہے بالکل سناٹا کرفیو جیسا ہوتا بہت سے علاقوں میں، چونکہ وہاں گھر پہ لوگ ہوتے چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی کا مزہ اٹھاتے ہیں لوگ. تو بہرحال تو وہاں یوں ہوا کہ جب وہ پروگرام ختم ہوا تو تھوڑا سا پروگرام ختم ہونے میں تاخیر ہو گئی، وعدہ یہ تھا کہ 6:45 ختم کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ پروگرام 6 تک ختم ہوا، جس کے وجہ سے جب باہر نکلنے لگے لوگ تو وہ لوگ باہر پہلے آ چکے تھے، ان کا چونکہ قومی پروگرام تھا ایک مذہبی پروگرام تھا، وہ لوگ پورے آ چکے تھے اور باہر بہت زیادہ تعداد، مطلب تقریباً کم و بیش 2500-3000 کے مجمع تھا جو اس پروگرام کے لیے آیا تھا، بڑا مذہبی پروگرام تھا ان کا، چونکہ آبادی ہندوستان 50,000 ہے تو 3000 بول تو بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی وہاں، لوگ جمع تھے وہاں. جب ہم نکلنے لگے تو یہاں مسلمان عورتیں بھی تھیں، مسلمان بچے بھی تھے، مسلمان نوجوان بھی تھے، اور بہت کم بوڑھے لوگ تھے اس پروگرام کے اندر، نوجوان زیادہ آئے تھے پھر پروگرام کے لیے، سنڈے تھا تو سوچا چلو جائیں گے، اور چھوٹے بچے بھی تھے، عورتیں تھیں، نوجوان لڑکیاں تھیں، اور بہرحال مطلب ہر عمر کے لوگ اس میں طبقے میں، لیکن نوجوانوں کی تعداد بڑی زیادہ تھی. جب ہم باہر نکلنے لگے تو بہت سیڑھیوں سے کھڑے تھے، سیڑھیوں سے پورا نیچے کوریڈور میں، اس سے باہر پورا سڑک تک لائن لگی تھی اور کافی مجمع تھا. تو جب ہم لوگ گزرنے لگے اور وہ لوگ ہمیں دیکھنے لگے تو وہ ہم کو حسرت سے دیکھ رہے تھے، ہم ان کو حسرت سے دیکھ رہے تھے، مطلب وہ ہم کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا مذہبی پروگرام ہے اور سب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھرے، اور ادھر سے مسلمان ان کو حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کا مذہبی پروگرام ہے اور صرف سوائے بوڑھوں کے کوئی بھی نہیں تھا ان کے پاس، بہت مطلب 3-4 ہزار میں سے بمشکل 400-100 نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھے ان کے پاس، مطلب قوم اکثر ان کی عمر کو پہنچ چکی ہے، ان کے پاس اگر وہ آج کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس نوجوانوں کا سرمایہ نہیں ہے، تو گویا سستی اور کاہلی ان کے اوپر طاری ہو چکی ہے، اس لیے کہ بڑھاپا انسان کو سست کر دیتا ہے، یہ سستی اور کاہلی یہ اس کی مزاج کی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے حالات اس کو مجبور کر دیتے سستی کاہلی. ایک نوجوان انسان ہے، دو لوگ مل گئے کوئی وزنی چیز اٹھا لی، کیا امید کر سکتے ہیں ایسے 4 بوڑھے لوگوں سے یا 10 بوڑھے سے اٹھائیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ جہاں ان کے دل میں جوش و جذبہ تو ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا، تو یہ سستی آ جاتی ہے ان کی نفس پر، تو گویا پوری قوم سستی میں جو ہے ملوث ہے، اس اعتبار سے کہ محنت تو وہ خوب کرتے ہیں، تجارت میں تمام چیزیں، لیکن نوجوانوں کا ذخیرہ نہیں ان کے پاس جو توانائی اور طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں، جو سستی ان کے اوپر چاہے تو طاری ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں، لیکن چاہے تو ہٹا بھی سکتے ہیں، لیکن بوڑھے لوگ اپنے نفس پہ سے سستی کیسے ہٹائیں گے، اس لیے کہ وہ عاجز ہو جاتے ہیں. سستی کو دوسرے زبان میں عاجزی کہتے ہیں، کہ انسان تھک جاتا ہے، اس کے بس کے باہر وہ چیز ہو جاتی ہے. تو گویا اس قوم کے پاس سرمایہ بھی ہے نوجوانوں کا، کہ ہر کام بڑھ چڑھ کے کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جس نے دیمک کے جیسا اس کو برباد کر دیا، کمزور کر دیا، خراب کر دیا، وہ سستی اور کاہلی ہے، وہ عاجزی جو ہم نے اختیار کر لی، یہ کام میرے سے نہیں ہوں گا، یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں. یہ عاجزی کیوں اختیار کی ہم؟ عاجز جب انسان ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب کوئی کام وہ بالکل نہیں کر پاتا، 100% اس کے بس میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور اسی عاجز لفظ سے عربی زبان کا لفظ معجزہ آتا ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز، ایسا کارنامہ، ایسا کوئی کام جو انسانیت نہیں کر سکتی، اسی لیے کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کام ہوتے اسے کہتے ہیں معجزہ، اس لیے کہ انسانیت عاجز ہے، ویسا کچھ لا نہیں سکتی، سمجھ رہے؟ تو اس امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سستی، کاہلی اور دوسری زبان میں عاجزی ہم پہ آ چکی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین دین اور نمونے کے اعتبار سے بہترین نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا، سب سے بہترین کتاب ہمیں عنایت کی، اور اس امت کے پاس وہ تمام چیزیں، وہ تمام اسباب، وہ تمام سہولتیں رکھی جو عاجزی، سستی، کاہلی کے خلاف ہے، مطلب اس کے خلاف ہے بالکل. اور خود شریعت جب بات کرتی ہے، جب حکم سناتی ہے، جب تاکید کرتی ہے، تو یہ ہمیشہ سستی، کاہلی اور عاجزی کے خلاف ہوتا ہے. مطلب امت مسلمہ کو اس کا دین، اس کی شریعت، اس کا رب، اس کے نبی نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو عاجزی سستی مت اختیار کرو، یہ تمام چیزیں ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا دوسری قوموں کا، جن کو اپنا مشن، جن کو اپنا مقصد، جن کو یہ نہ پتا ہو کہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن تم اس لیے نہیں ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں اس قسم کی تھیں، آپ دعائیں مانگتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے سستی، کاہلی اور عاجزی سے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جو سستی، کاہلی اس امت پر آ چکی ہے، یہ ہم نے اپنی نفس پر لادا ہے، یاد رکھی، یہ ہم میں ہے ہی نہیں، یا ہم چاہے تو کوشش کر کے ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے نہیں. اور دنیا جس رفتار سے آگے جا رہی ہے، ہم یہ سوچ کر پیچھے بیٹھ چکے ہیں کہ اب یہ رفتار تو ہم سے نہیں ہونے والی، لہٰذا ہم عاجز ہیں اس سے، اور ہم نے سستی اختیار کر لی. جبکہ یاد رکھیے، پچھلے زمانوں کا اگر آپ پچھلے واقعات ہمارے لے، یا آپ تاریخ کے اوراق تھوڑے سے پلٹے، तो हम देखेंगे कि 17वीं सदी से पहले या 8वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक मुसलमानों के ऐसे हालात थे कि हर कोई जो इनको देखता वो ये कहता कि ये कौम अपने वक्त के एतबार से 1000 साल आगे चलती है। हर किसी के बड़े बड़े अखबार आप उठा लीजिए, लोगों के आप अखबार देखिए या उनके जो है जिन लोगों ने तारीख लिखी है उनके जो है आप अखबार देखिए या उनकी जो है किताबें पढ़िए, ये गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, तो वो ये कहने पर मजबूर थे कि ये कौम पर ना सुस्ती है ना काहली है ना आजिज़ी है, बल्कि ये कौम अपने ज़माने से 1000 साल आगे चलती है। वो कौम जो हवा में उड़ने की बातें सोच रही है उस ज़माने में, जबकि आप ये मत सोचिए कि 1910 के बाद या राइट्स ब्रदर ने जब प्लेन की इजाद कर ली या प्लेन उड़ना शुरू हुआ जब मुसलमानों ने उड़ने का सोचा, बल्कि ये तो तब सोचते थे जब दुनिया ने कभी तवक्को या उनके जहन में ख्याल भी नहीं था कि हम इंसान उड़ भी सकता है। तो गोया देखिए आजिज़ी सुस्ती काहली तो दूर, वो चीज़ें सोच रहे उन फलसफों में हैं, वो ख्यालात है, वो सोच है और वो सोच का मैार है कि ये सोच रहे हैं कि कितना आसान होगा यहाँ से वहाँ जाने के लिए अगर हम उड़ सके काश के। और एक मशहूर और मारूफ जो है साइंसदान गुजरे हैं, बहुत कम लोग बहरा इनका नाम जानते हैं, इनका नाम अब्बास इब्न फिरनास है। तो ये कुर्तबा के रहने वाले थे, कोर्डोबा जिसको कहते हैं, स्पेन का ये बहरहाल मशहूर और मारूफ शहर है आज भी। और ये सोचा करते थे कि काश कि इंसान उड़ने लगे और सहूलत हो जाएंगी कितनी, इंसान उड़े तो देखिए कितनी सहूलतें होंगी, एक तो सफ़र आसान हो जाएगा, जल्दी होगा, मुश्किलों के बगैर होगा, रोड के मेंटेनेंस भी बहुत मुश्किल होते हैं अगर उड़ने लग जाए तो। इनकी एक सोच देखिए कितने अपने ज़माने से आगे सोच रहे हैं, एक मुसलमान है साथ में, उनके दीन ने उनको आजिज़ नहीं किया किसी चीज़ से दुनिया में फिक्र और सोचने से, बल्कि अमलन भी करते थे। और एक ऊँचा उन्होंने मीनार बनाया था जो कि आज भी जो कुर्तबा में मौजूद है, उस मीनार पे से वो सोचते थे कि कैसे, और उन्होंने कई टेक्निक्स डेवलप की जिसमें से एक जो चीज़ उन्होंने डेवलप की जो आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं ग्लाइडर। वो पतंग जैसा होता है जिसमें आदमी अपने आप को लगा लेता है और ऊपर से कूद जाता है, तो ग्लाइडर की इजाद इन्हीं की है। और ये सोचते थे कि इससे हटकर कुछ ऐसी चीज़ हो तकनीकी एतबार से कि सिर्फ ऊपर से नीचे ना उतरे हम, बल्कि नीचे से ऊपर जाने की भी कोई तकनीक हो, सब परिंदे उड़ते हैं। और बहरहाल उन्हीं तजुर्बात के अंदर वो एक बार गिर गए जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी बहरहाल टूट गई और उसी में बहरहाल वो इंतकाल कर गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए, बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ मैं, ये तकरीबन 11वीं सदी की बात कह रहा हूँ मैं स्पेन की। और इन्हीं के तजुर्बात की बुनियाद पर जो तजुर्बात किए और जो डिज़ाइंस ये बनाते थे कि काश ऐसा हो तो ऐसा हो, उन्हीं डिज़ाइंस और उन्हीं तजुर्बे को देख कर लियोनार्डो डा विंची ने फ़ोटोज़ बनाई। ये एक इटालियन जो है पेंटर था जो रेनेसांस जो यूरोप के अंदर जो तब्दीली आई मादे के एतबार से, जो उन्होंने चर्च को छोड़कर अपने आप को तब्दील किया, ये उसके बुनियादी जो है फनकार या बुनियादी जो है जिन लोगों ने तस्वीरें बनाकर, क्योंकि मीडिया उस जमाने में तस्वीरें थी, तस्वीरें बना बनाकर इन्होंने आवाम को उकसाया कि छोड़ो ये सब चर्च और ये पेपेसी और जो ये चल रहा है, आप कुछ सोचो, दुनिया में आगे बढ़ो, वो कौम देखो मुसलमान कैसे आगे जा रहे हैं। तो इस शख्स ने जो है उनके कई ज़माने बाद, कई 100 साल बाद उन तजुर्बात के बुनियाद पर ड्राइंग्स बनाए जिसको देखकर यूरोप पूरा जो है हक्का वक्का रह गया और दुनिया आज तक सोचती है कि इसको ख्याल कैसे आया, इसको ख्याल नहीं आया था, इसने किसी और के तजुर्बात को देखकर वो चीज़ें बनाई थी, याद रखी। तो अंदाज़ा लगाइए कि मुसलमान जिन तजुर्बात को कर रहे थे उन तजुर्बात के तस्वीर बनाकर लोग यहाँ कौमों में तब्दीलियाँ ला रहे थे, आप समझ रहे उस कौम की सोच। तो आप देखिए माजी में हमारे असलाफ आबा व अजदाद और दीगर हमारे जो लोग गुजरे हैं वो इस तरह से सुस्त काहिल और आजिज़ नहीं थे। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये ना सोचे कि अगर मैं अच्छा मुसलमान हूँ तो सुस्त काहिल और आजिज़ रहना ये फितरत है मेरी, इसलिए कि मैं या तो दीन में अच्छा हो सकता हूँ या तो दुनिया में। नहीं, हम दीन में भी सबसे आला हो सकते और दुनिया में भी सबसे आगे बढ़ सकते हैं। ये गलत बात है कि शैतान ने हम पे वसवसा डाला कि अरे ये कहाँ होने वाला है तुमसे, सुस्ती अख्तियार कर लो, कह दो ये काम नहीं होता, उठा दो इससे हाथ। और ये तमाम चीज़ें आप जो है आज हमारे छोटे छोटा तबका जो किसी भी समाज की बुनियाद होती है, लेबर फोर्स जिसको कहते हैं, या सबसे ऊंचे से ऊंचे तबका जो एलाइट कहलाते हैं किसी समाज के मालदार असर रसूख रहने वाले उलमा जिसको कहेंगे या फजला जिसको कहेंगे, तमाम के तमाम आजिज़ है और सुस्त है। और आजिज़ी और इनके सारी बहरहाल जो आजिज़ी और सुस्ती इन पर जो छा चुकी है। तो हम तमाम को एक उम्मत के तौर पर इससे बाहर निकलना पड़ेगा, याद रखिए। अगर ये हालात ऐसे ही रहे, याद रखिए, तो बहुत संगीन इसके नतायज, बहुत ख़तरनाक इसके रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। तो लिहाजा, और आप देखिए अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लें, सहाबा की सीरत उठाए, कुरान का मुताला करें, तो हर बार जब भी दुनिया का मामला है कुरान ने कहा जल्दबाजी करो, नेकी करने में जल्दी करो, फ़लाँ चीज़ से करने में जल्दी करो, मौत आने से पहले फ़लाँ कर लो, है ना। तिर्मिज़ी की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों को 5 से पहले कर लो, फिर जल्दी की बात हो रही कि जवानी का जो है सही इस्तेमाल करो बुढ़ापे से पहले, खाली वक्त का इस्तेमाल कर लो मसरूफियत से पहले, है ना, ज़िंदगी का मौत से पहले, माल का इससे पहले कि जो है गरीब गुरबत इंसान पे आ जाए, है ना, और सेहत का इससे पहले कि जो है बीमारी उस पर हावी हो जाए, तो पाँच से पहले पाँच कर लो। तो यहाँ भी देखिए जल्दी की बात है कि जल्दी करो इस मामले में, पता नहीं आज सेहत है कल बीमार हो जाऊँ, आज माल है कल चला जाए, तो सदक़ात कर दूँ, खैरात कर दूँ, जिस्म का फ़ायदा उठा लूँ, अल्लाह की राह में जो कोशिशें कर लूँ, जो कुछ हो सकता है कर लूँ, और आखिर तो मौत है, उसके बाद जो है ज़िंदगी है, बस उसके बाद मौत ना आ जाए, और मौत मैं जानता नहीं हूँ, तो गोया यहाँ भी जल्दबाजी का है। इसी तरह कुरान में कई जगह कहा कि जल्दी करो जन्नत की तरफ, जल्दी करो नेकियों की तरफ, ठीक। तो आजिज़ी और सुस्ती की बात तो है ही नहीं, बल्कि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप अगर मामूल देखें तो माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज़ के लिए उठते, यहाँ मैं जहनी एतबार से सुस्ती और काहली को भी दूर चाहता हूँ और जिस्मानी एतबार से भी मोमिन सुस्त और काहिल नहीं होता है, तो माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठते नींद से रात की नमाज के लिए, क़यामुल लैल के लिए, तहज्जुद के लिए, जब सुबह उठते तो आप सीधे जो है बिस्तर से उठकर खड़े हो जाते रफ्तार से, जिस्मानी एतबार से भी सुस्ती और काहली नहीं, इबादत करने के लिए एक फरीजे को अमल देने के लिए। हदीस में अल्फाज है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे उठ जाते और उठकर अपनी आंखों को मलते, घर से बाहर निकलते, आसमान की तरफ देखते और सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयतें तिलावत करते, वजू करने जाते, वजू करके नमाज के लिए खड़े हो जाते, और बहरहाल नमाज की क्या तारीफ करें कि उसकी खूबसूरती, उसका क़याम, उसके रुकू, उसके सुजूद, और उसके बाद फिर जो है नमाज कायम करते, अपनी वितर पढ़ते, उसके बाद दो अपनी जो है सुन्नतें पढ़कर मस्जिद जो है फजर के लिए जाते। तो यहाँ भी इस हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के जिस्मानी एतबार से भी सुस्ती से नहीं बल्कि तेजी से बिल्कुल बिस्तर से सीधे खड़े हो जाते, इसलिए कि आप जर्रा बराबर भी सुस्ती करेंगे तो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमा दी कि शैतान कहता है अभी तो वक्त है फजर के लिए, अभी तो वक्त है नमाज के लिए, और वो थपकियां देता है किस्म की, और वो थपकियां अगर इंसान एक बार भी ले ले, अलार्म लगाया उसने फजर का 5:30 बजे लगाया, चूंकि आजकल नमाजें 5:45 बजे होती है, कहीं कहीं जगह 6 बजे भी हो रही, बहरहाल तो अब वो अलार्म लगाया और जरा सुस्ती किया उसने, कि अलार्म बंद किया कि अभी तो 15 मिनट है, और शैतान थपकियां देता है गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए सुस्ती, काहली, आजीजी बिल्कुल नहीं, सीधा रफ्तार से खड़े होते, सीधा खड़े हो जाते और उसके बाद निकल जाते। तो यही तरीका, आँख साफ करते, आँख मलते अपनी ताकि नींद खत्म हो जाए, बाहर जाकर आसमान देखते, 10 आयतें तिलावत करते, उसके बाद वजू करते और नमाज कायम करते। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ जो है ये उम्मत दीन जो है हमें जो है जिस्म जो है ज़हनी एतबार से बल्कि जिस्मानी एतबार से भी सुस्ती और काहली की इजाज़त नहीं देता। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, मुत्तफ़िक़ अलैह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते, दुआ के अल्फाज यूँ होते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज़्ज़ी वल कस्ली वल जुबनी वल हरमी वल बुख़ली। आप दुआ करते और कहते ए अल्लाह मुझे आजिज़ी और काहली, मुझे आजिज़ी और काहली, फिर फरमाते बुज़दिली और बुढ़ापा और कंजूसी से तेरी पनाह तलब करता हूँ, कि आजिज़ी और काहली, कि मैं आजिज़ ना हो जाऊँ किसी चीज़ से करने से, मैं काहिल ना और सुस्त ना हो जाऊँ किसी चीज़ से करने से। इसी तरह आप पनाह मांगते कि बुढ़ापे से, बुढ़ापा चूँकि बहुत सारी कमजोरियाँ ले आता है, तो आप पनाह मांगते, बल्कि एक दुआ तो आप यूँ भी करते कि अल्लाह मेरी तमाम ताकत और तवानाई तू मुझे बुढ़ापे के वक्त दे, बाकी रख उसको, ताकि तब भी मैं खूब जो है ज़ोर और शोर से जो है नमाजें रोज़े रख, वरना बुढ़ापा बहुत सी कमजोरियाँ लाता है। इसी तरह आप फरमाते कि जो है कंजूसी और जो है कंजूसी और बुजदिली से तेरी पनाह चाहता हूँ, कि मैं कंजूस ना हो जाऊँ, तेरी राह में खर्च ना करूँ, और इसी तरह बुजदिल ना बन जाऊँ कि तेरी राह में जहाद ना करूँ, ठीक। तो इन तमाम से आप पनाह मांगते हैं। तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुस्ती और काहली से पनाह मांग रहे हैं, तो गोया देखिए जब ये दुआ की जा रही है तो दुआ की बड़ी अहमियत होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई दुआ करें या कोई दुआ सिखाए, इसकी बड़ी अहमियत होती है, और दुआओं की अहमियत उम्मत को तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मालूम है, जो साबित नहीं वो भी करते रहती, जो साबित है उसकी तो अहमियत फिर बढ़ गई, और कुछ भी किसी ने कह दिया ये दुआ करो फला मसला हो जाएंगे शुरू हो जाते हैं। यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कई मुख्तलिफ अल्फाज से दुआएं हैं, बल्कि आप ये दुआ कभी कभार जो है दूसरे अल्फाज से आता है कि आप रुकू दो सजदे के बीच में जब बैठते तब भी ये दुआ करते, सुस्ती आजिज़ी और बुजदिली से मेरी जो है अल्लाह कंजूसी से हिफाजत कर, नमाज में भी क्या करते ये दुआ, कितनी अहम हो रही अंदाज़ा लगाइए इससे। तो सुस्ती और काहली से बचना बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। लेकिन आज हम देखते तमाम कामों के अंदर हमारा मामला ऐसे ही है। आइए एक और हदीस सुनी, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं और मेहनत और मशक्क़त और किसी भी काम में लगन, किसी भी काम में आगे बढ़कर उसे करना, ये मोमिन का शेवा और तर्ज ज़िंदगी, याद रखी। क्यों तो सुस्ती और काहली मेहनत और मशक्क़त का उलट है, याद रखी। तो जब सुस्ती और काहली मज़मूम है غلط ہے، یہ اچھی صفت نہیں بلکہ یہ اخلاقی رذیلہ کہلاتی ہے، مطلب برے اخلاق ہیں، تو وہیں اچھے اخلاق یہ کہ ایک مومن محنت کرنے والا ہوتا ہے۔ ابھی چونکہ میرا عنوان محنت مشقت نہیں، اس لیے میں اس پہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف سستی اور کاہلی اور اس کے نتیجے رکھوں گا، لیکن اس کا الٹ محنت اور مشقت ہے۔ تو مومن کا شیوا اور شعار اس کی پہچان ہی ہے، وہ خوب محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور دل جوئی سے جو کام کرتا ہے اسے خوب جو ہے دل لگا کر کرتا ہے، اور نہ صرف دل لگا کر کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اس زبردست انداز سے محنت کرتا ہے کہ اپنے حسن کو پہنچ جاتا ہے اس کام کے اندر، اس کام کو سب سے بہترین انداز سے کرتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کیا، بلکہ اس کا حکم بھی دیا، ہر کام کو اتنا لگن سے اور محنت سے انسان کرے کہ اس کی خوبی اور حسن تک پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے دیکھا کہ انسان جو ہے ایک بکرا ذبح کر رہا تھا، جب وہ بکرا ذبح کر رہا تھا اس کے بعد وہ اس کی جو ہے جلد کو اس کے گوشت سے الگ کر رہا تھا، جس میں ہو یہ رہا تھا، حدیث میں الفاظ ہے، صحابہ نے دیکھا، وہ جب کاٹتا تھا تو کچھ حصہ گوشت کا کٹ کر جلد کو لگ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دیکھا کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ تھوڑی حسن ہے، کسی کام کی خوبی تھوڑی ہے۔ حدیث میں آتا آپ خود وہاں گئے اور اس کا پیر آپ نے ہاتھ میں لیا، اس جانور کا جو الٹا لٹکا تھا، اور اس کے پیر میں ایک چیرا مارا، ایک جو ہے کٹ مارا، اور اس میں انگوٹھا ڈالا اپنا، اور انگوٹھا ڈال کر ہاتھ کو کھینچتے ہوئے نیچے تک لائے، جس سے اس کی جلد، اس کے گوشت کو اور جلد کو الگ کرتے ہوئے گردن تک لا لی، اور کہا ایسا کرتے ہیں کسی جانور کو صاف، یہ نہیں کہ تم اتنے گندے طریقے سے کر رہے ہو کہ جلد کبھی اس کے گوشت کو لگ جاتی ہے، کبھی گوشت اس کے جلد کو لگ جاتا ہے، یہ حسن نہیں ہے، یہ طریقہ ہے جانور کو صاف کرنے کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی پرفیکٹنیس، اتنا زبردست کسی کام میں مہارت حاصل کریں کہ ایک جانور کی اگر جلد، اسے کیا ہوتا ہے، دیکھا جائے تو دنیا میں اعتبار سے ہم سوچ کیا ہوتا ہے، تھوڑا گوشت لگ گیا جلد سے تو پھینک دیں گے، لیکن یہ خوبی تو نہیں ہے کسی کام کی، مہارت تو نہیں ہے نا۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ شریعت پسند نہیں کرتی اس چیز کو، چاہتی ہے آپ جتنا پرفیکٹ ہو سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نمونہ بنے تھے کہ جانور میں جب آپ چاہتے ہیں کہ حسن ہو، اچھا ہو، کام میں خوبی ہو، تو میں سمجھتا ہوں دیگر کام میں آپ کتنا ابھارتے ہوں گے صحابہ کو، کہ کسی فن میں اگر کوئی ہے کہ تیر اندازی کا فن ہے تو مہارت حاصل کرو، گھڑ سواری کا فن ہے تو مہارت حاصل کرو، تیراکی کا فن ہے تو مہارت حاصل کرو، تجارت فن ہے تو مہارت حاصل کرو، اگر کاشتکاری فن ہے، ایگریکلچر، تو اس میں مہارت حاصل کرو، اس کی خوبی تک پہنچ جاؤ اس کی۔ تو یہاں جانور ہے صرف ایک ادنا، جس کی جلد نکالی جا رہی ہے، تو آپ نے اس کو بتایا نہیں، اور اس کے پیر پہ ایک مارا اور انگوٹھا ڈالا اس میں، اس طرح سے دیکھیے آپ، جو ماہر خصاب ہوں گا اسی ڈھنگ سے کرتا ہے، اور گردن تک لا کے جو ہے جلد کو چھڑاتا ہے، پھر اندر ہاتھ ڈالتا ہے، پھر چھڑاتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے، چھڑاتا ہے، جس سے اس کا گوشت کبھی اس کے جو جلد کو نہیں لگتا، اور بالکل آسانی سے اس کا چمڑا اور اس کا گوشت الگ ہو جاتا ہے۔ کہا ایسے کرتے ہیں کوئی چیز کو صاف، یہ ہے اس کا حسن، یہ ہے اس کی خوبی۔ تو سستی اور کاہلی تو ظاہر سی بات ہے وہ نتیجہ ہوں گا کہ انسان خراب کام کریں گا، لیکن جو انسان محنت اور مشقت کریں گا، بلکہ صرف محنت اور مشقت نہیں، اس کام میں اس کے حسن تک پہنچ جائیے، اب اس کی خوبی تک پہنچ جائے کہ کوئی کہ ہاں یہ کام ہوتا ہے نا، اور ایسے لوگوں کو دنیا پسند کرتی، یاد رکھی، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کو لوگوں نے پسند کیا، دنیا نے پسند کیا، جب وہ کسی قوم پر جاتے تو حسن کے ساتھ جنگ کرتے، جہاد بھی ان کا کوئی بےخوفانہ نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا نہ ہوتا، قتل و غارتگی نہیں ہوتی، لوگوں کی عمارتوں کو تباہ نہیں کرتے، فصلوں کو خراب نہیں کرتے، جانوروں کو قتل نہیں کرتے، بچوں اور عورتوں کو نہیں مارتے، بوڑھے لوگ جنگ میں نہ ہوں ان کو نہیں مارتے، کسان جو نہیں آ رہے ان کی صرف جنگ تو ان سے تھی جن سے وہ لڑنے آئے تھے، اور جو ان سے لڑ رہے تھے، ایک بار جنگ ختم ہوئی تو ان کی حسن یہ تھا، ان کی خوبی یہ تھی کہ جا کر امن و امان شہر میں قائم کرتے، لوگ کہتے وہ کیا لوگ ہیں، اس سے پہلے تو جو کچھ ہوا وہ تو بہت بدترین برا ہوتا تھا، تو حسن تھا ان کے ہر کام کے اندر۔ یہاں جو حکومت کر رہے ہیں تو حکومت کے اندر ان کے جو ہے ٹیکنیک ہے کہ لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہے، ان کے اوپر کیسی حکومت کرنا ہے، ان پہ ٹیکسز کیسے لاگو ہوں گے، ان کے معاملات کیسے طے ہوں گے، کہاں کیا، تو یہ تمام چیزیں لوگوں کو آمادہ کرتی ہے آپ سے محبت پہ، یاد رکھیں۔ آج ہماری بگاڑ، ہماری سستی اور عاجزی اور کاہلی تو بہرحال لوگوں پہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں فلاں کام اس سے کرا تو آپ پوچھتے کون ہوں، وہ فلاں صاحب مسلم ہے غیر مسلم ہے، ارے یار مسلمان ہوں گا تو یہ سستی کریں گا، کاہلی کریں گے، یہ کام نہیں کرنے والا، برابر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بھلے کبھی مہینوں کے اعتبار سے ہم بدنام ہیں کام کاج کرنے میں، کبھی دنوں کے اعتبار سے بدنام ہیں، اور کبھی زبان کے اعتبار سے بدنام ہے نا۔ رمضان ہے تو مسلمان سے توقع مت کیجیے ایک بجے سے پہلے اٹھیں گا، اس لیے کہ روزے رکھ رہا ہے وہ، ایک فریضہ ادا کر رہا ہے تو کیسے جاب کر سکتا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں رمضان میں تو موبائل کھلتے بھی نہیں دو بجے سے پہلے کسی کی، سستی اور کاہلی، وہ صرف دو گھنٹے رات جلدی اٹھ گئے تو کیا اس کا مطلب یہ کہ باقی چھ گھنٹے اور سوتے رہیں گے، رات میں پانچ گھنٹے سوئے، دن میں چھ گھنٹے گیارہ گھنٹے، سستی اور کاہلی۔ تو کبھی جمعہ کے اعتبار سے ہم مجبور ہیں، جمعہ کے دن ہم کام کاج نہیں کرتے، جبکہ شریعت حکم صرف اذان ہونے سے لے کر نماز قائم، نماز ہو جائے تو بس تب تک کہا کہ بند کر دو تجارت، یہ تھوڑی کہا کہ شروع سے صبح سے بند رکھو تو رات تک بند رکھو، اور صبح سے سوتے رہو، فجر بھی نہیں پڑتے جمعہ کو، اور ایک بجے اٹھ کے غسل کر کے پھر سوا بجے، دو سوا دو بجے، ڈھائی بجے، تین بجے، ساڑھے تین بجے، چار بجے کی جماعتیں کبھی کر، جبکہ اثر کا وقت شروع ہو جاتا جب یہاں جمعہ ہوتی ہے، ایسے بھی معاملے जुमा, इसलिए कि जुमा आप सुस्ती और काहली का दिन है आज, जबकि ये तो इबादत करके बताना था कि आज तो इनकी जागृति है, आज तो जागते हैं मुसलमान। तो कभी दिनों के एतबार से हम सुस्ती और काहली हमारी मशहूर है, कभी महीनों के एतबार से मशहूर है, और कभी हालात के एतबार से हमारी खुद जिस्मानी जो मामला थे। तो ये नहीं होना चाहिए, शरीयत ने बिल्कुल इसको पसंद नहीं किया। सही मुस्लिम की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते मुफीद कामों की हिर्स करो, हिर्स करो अल्लाह से मदद तलब करो, और आजिज़ी का मुजाहरा ना करो। मुफीद कामों में हिर्स करो, अच्छे कामों में हिर्स समझते ना, हिर्स करना बोलते ना, एक आदमी कोई काम करे, या हिर्स का लफ्ज़ ज़्यादा बच्चों में इस्तेमाल, एक बच्चा कोई काम करे उसको देखकर दूसरा काम करे तो उसको कहते हिर्स, या हरीस कहते हैं, मतलब किसी चीज़ की चाहत में उस काम को करना। तो रसूलुल्लाह फरमा रहे कि मुफीद कामों में हिर्स किया करो, मतलब अगर अच्छे काम है तो फिर हरीस बनो, वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा, हिर्स किया करो। जबकि हमारा मामला ये कि हम बुरे कामों में, गलत कामों में हिर्स करते हैं ना, देखो वो खातून कितना फैशन कर रही है तो मैं भी उतना फैशन करूँ, हिर्स। कभी ऐसा हो कि वो खातून कितना पर्दा करती है मैं भी पर्दा करूँ, कोई खातून कर, नहीं इसमें नहीं होता है ना। इसलिए कि हम क्या करते हैं, दीन में अपने से नीचों को और दुनिया में अपने से ऊपर को देखते हैं, जबकि मैर उल्टा होना चाहिए। जैसा कि अगर दुनिया का मामला तो हमारा पड़ोसी देखो कितने करोड़पति, हम गरीब है, हम कहाँ उनके बराबर है, जबकि होना ही चाहिए कि मेरा इधर वाला पड़ोसी तो बेचारा और गरीब है, मैं उसको देखूँ। तो वहाँ हम ऊपर वालों को देखते हैं, और जहाँ दीन में ऊपर वालों को देखना है वहाँ नीचे वालों को, कि भाई वो खातून पर्दा करती उसको नहीं देखते, वो देखो इतने बड़े अल्लाह आलिम की बेटी उसने नहीं करती तो हम नहीं करें तो क्या हुआ। तो दुनिया में दीन में अपने से नीचों को देखते, दुनिया में अपने से ऊपर, जबकि होना ही चाहिए दीन में अपने से ऊपर, दुनिया में अपने से नीचे। तो हम जो सुस्ती इख्तियार कर चुके हैं, तो दुनिया में हम कैसे हरीस होते हैं कि वो लोग देखो फलां बाजार में जाकर फलां कपड़े खरीदते, फलां शॉप से हम भी वहां जाकर खरीदें। कभी ये सोचा वो लोग फलां मस्जिद में जाकर फलां नमाजें पढ़ते, जुम्मा इख्तियार करते हैं, या ईदगाह में भी जाते हैं नमाज के लिए, या फलां वो करते हैं, या नमाज का फलां अहतमाम होता, उनके घर में जिक्र अस्कार होता, तिलावत कुरान होती, उनके बच्चे फलां, वो नहीं दुनिया में, लेकिन देखें कैसा कॉम्पिटिशन होता है हमारा। तो रसूलुल्लाह फरमा रहे मुफीद कामों में हिर्स करो, मुफीद काम सब अच्छे होते हैं, शरीयत ने हर अच्छे काम का हुक्म दिया हमें, मुफीद कामों में हिर्स करो कि वो करता है मैं भी करूँगा, और अल्लाह से मदद तलब किया करो। अल्लाह से जाहिर सी बात है कोई भी काम के लिए अल्लाह से मदद तलब करना पड़ेंगे, अल्लाह उसकी ताकत सकत तवानाई खुवत माल दौलत सब दे हमें उस काम के लिए। और फरमाए आजिज़ी का मुजाहरा मत करो, आजिज़ी जो होती है ना, यार हम कहाँ कर सकते हैं, हमसे कहाँ होने वाला है, हम थोड़ी इस लायक है, आजिज़ी का मुजाहरा ना करो। अगर तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तो तू ये ना कहे, कोई तकलीफ़ आए कोई मुसीबत, तो ये ना कहें कि अगर इस तरह कर लेता तो ऐसा होता, उस तरह कर लेता तो वैसा होता। अगर कोई मुसीबत पहुंच गई, आपने हिर्स किया, आजिज़ी इख्तियार नहीं की, कोई काम कर दिया और क्या हुआ, नतीजतन को मुसीबत आ गई आप पर, तो कोई मुसीबत आए तो ये ना कहे कि काश ऐसा ना करके ऐसा करता तो ऐसा होता। होता है ना मुसीबत, अगर ये दवाखाने ना ले जाते उधर ले शायद बच जाते, और कोई मर गया तो बोलते वहाँ जाते, तो सवाल ये है कि उसकी कज़ा, उसकी मौत का वक्त समझ लीजिए अल्लाह ने लिख रखा था 10 बजे फलां जगह, अब आप कैसा बोलते कि वहाँ ले जाते तो बच जाता था, अगर ये लोग वहाँ इलाज करते तो आज वो जिंदा रहते थे, ऐसा कैसा होता, अल्लाह ने तय कर दिया मरना, जिंदा कैसा रहते थे। ये अलग बात है कि आप इलाज कर लेते लेकिन मौत तो थी लिखी हुई उस वक्त। तो फरमाया अगर कोई मुसीबत आ जाए तो ये ना कहे कि फलां ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, बल्कि अलबत्ता ये कहे कि अल्लाह ने इसी तरह मुकद्दर किया था, कोशिश कर गुजरी आपने, कोशिश कर ली, सब कुछ आपने अपना लगा दिया, उसके बाद भी कोई गलत हो गया, उसके बाद मुसीबत आ गई, तो यह कहे कि अल्लाह ने ऐसे ही मुकद्दर में किया था और जो उसने चाहा वह हो गया। और अगर का लफ्ज़ ये शैतान की तरफ से होता है, अगर ये करता तो, अगर ऐसा होता तो, अगर तुम आ जाते तो, ये सब नहीं है ना, अगर डॉक्टर मिल जाता तो बच जाते, नहीं नहीं बचते थे, मरना था मर गए, चाहे डॉक्टर रहते 1000 डॉक्टर रहते, डॉक्टरों के बीच रहते, खुद डॉक्टरों को मौत आती तो क्या होता, इलाज कर पाते क्या अपना, मौत थी तो होना ही होता है ना। तो बहरहाल ये है, तो यहाँ भी इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिर्स का हुक्म दिया मुफीद कामों में, और आजिज़ी से हमें बचने का हुक्म दिया। ये आजिज़ी और सुस्ती काहली बहुत बुरी चीज़ें, याद रखी। और आज हम देखते हैं बहुत बड़ा तबका इस आजिज़ी सुस्ती काहली बुजदिली और ऐसे अखलाक के अंदर फंसा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता और कहता है सूरह हदीस सूरह नंबर 57 उसकी आयत नंबर 21 में, और फरमाया साबिकु इलल मग़फिरति मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़, कि अल्लाह फरमा रहा और कह रहा है कि अपने रब की बख्शिश की तरफ और एक दूसरे से आगे बढ़ो, दौड़ो रब की बख्शिश की तरफ, एक दूसरे से मुसाबिका करो, वो साबिकों का लफ्ज़ है कि एक दूसरे से आगे बढ़ो अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए। और जाहिर सी बात है मुसाबिके में वही कामयाब होता है जो वक्त का सही इस्तेमाल करके, अपनी तवानाई का सही इस्तेमाल करके सही वक्त पर सही काम कर ले। 12वीं पढ़ रहा है तो 12वीं की सही मेहनत कर ले तो वो जो मुसाबिके में आएगा। अब 12वीं होने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद सोचूँ काश मैं 12वीं अच्छी पढ़ता तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुसाबिके की खसूसियत ये होती है कि उस वक्त उस पल वो काम सही हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि अपने रब की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए एक दूसरे से मुसाबिका करो, आगे दौड़ो और बढ़ो और इसकी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। जिसकी चौड़ाई जन्नत की ज़मीन आसमान के बराबर है, इस जन्नत को हासिल करने के लिए मुसाबिका करो। और सहाबा की ज़िंदगी ये बेहतरीन मिसाल है एक दूसरे से हिस करने की, रश करने की और मुसाबिका करने की, कि एक दूसरे से मगफिरत और जन्नत के लिए मुसाबिका करते हैं। और इस मामले में मैं सिर्फ एक एक मिसाल दूंगा कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, ये दो मशहूर और मारूफ शख्सियतें मैं समझता हूँ सब पहचानते हैं। एक खलीफा अव्वल, एक खलीफा सानी दुवम है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा में मुकाम अबू बकर सिद्दीक का है और उसके बाद उमर इब्न खत्ताब का है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस में फरमाया कि मेरे बाद अबू बकर और उमर को देखो। तो जाहिर सी बात है दोनों का मुकाम हम सबको पता चलता है, और जानते थे ये लोग सहाबा है, और हम जानते हैं कि ये लोग कुरान और हदीस पर अमल करने वाले लोग थे, किताब व सुन्नत इनका शहवा थी और हर बार मुसाबिका करते थे। और एक मरतबा का वाकया उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं और ख़ुद कहते हैं कि मैं हमेशा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखता था और हमेशा ये सोचता था कि मैं ज़रूर इनसे आगे बढ़ूँगा, ज़रूर मैं इनसे आगे जाऊँगा। एक मरतबा ये हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ग़ालिबन जंग तबूक का वाकया है, ऐलान किया और यह ऐलान किया कि उस जंग के लिए कौन माल देंगे, जबकि फसलें पकी हुई थी। फसलें पकी हुई थी मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट हो चुका था सहाबा का, अक्सर पैसा लग चुका था, फसलें अब कटेंगी तो माल आएगा। उसके बावजूद भी लोग लाला कर रख रहे थे। मैं इंतज़ार में था, उमर इब्न खत्ताब फरमाते और रुका हुआ था पीछे कि अबू बकर को पहले लाने देता हूँ और आज जो है मैं बाजी ज़रूर मार ले जाऊँगा, आज मैं ज़्यादा दूंगा, आज इनसे बाजी ले जाऊँगा। और मेरा कॉम्पिटिशन, मेरा मुसाबिका, उनका मुसाबिका अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से था। और वो कहने लगे मैंने सोचा कि अब मैं इससे ज़्यादा वो करूँगा, और मैं घर गया और तमाम चीज़ों का हिसाब किया और सब आधी आधी लेकर आया, आधा माल, आधे जानवर, आधा जो कुछ था मेरा सरमाया, आधी प्रॉपर्टी बेचकर सब आधा किया मैंने, निसफ निकाला और पूरा आधा आधा बेच कर आया और ला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैंने रख दिया। और वहाँ फिर मैं ठहर गया और मैंने दरियाफ्त किया कि अबू बकर आए हैं, तो किसी ने कहा नहीं अबू बकर अभी नहीं आए, इंतज़ार है उनका। कहा ठीक। और मैं अपने दिल में वो कहते सोचने लगा दिल ही दिल में, आज तो मैंने बाजी मार ली अबू बकर से, आज मार दियाऊंगा बाजी, इसलिए कि 50% ला लिया मैंने। 50% बहुत बड़ी बात होती है याद रखिए, अगर किसी को ऐलान और को कहे 50% बहुत बड़ी बात होती है, अगर आदमी का 100 रुपये भी होना 50 देना मुश्किल जाते हैं। सब कुछ 50% ला चुके थे, निसफ ला लिया था और खड़े थे, मुसाबिका था उनका, नेकी और बुराई में यकीनन मुसाबिका नहीं करते, दुनिया में नहीं करते कि अबू बकर का एक घर है तो मेरे 2 हो जाए, उनके 3 है तो मेरे 4 हो, नहीं। अब जब लाकर खड़े हुए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आए और लाकर रख दिया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू बकर घर पे क्या छोड़ा, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे। कहा अबू बकर घर में क्या छोड़ा, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल को घर में छोड़ कर आया, मतलब सब कुछ 100% ला लिया था उन्होंने, 100% ला कर डाल दिया था, अल्लाह और उसके रसूल को पीछे छोड़ा। इससे मुराद ये नहीं कि जिस तरह से ऐसे लोग जो खबर प्रस्त होते हैं गलत होते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा मतलब देखो रसूलुल्लाह भी इफ़ात करते हैं, अल्लाह और रसूल से मुराद यहाँ ये था अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को छोड़कर आया हूँ, इसके अलावा सब कुछ ला लिया मैंने उठाकर, सब कुछ अपने बच्चियों का जेवर, अपना माल, अपनी प्रॉपर्टी, अपना धन दौलत तिजारत सब बेच कर आ गए थे, 100% ला कर डाल दिया था, 100%। तो अबू बकर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आज भी बहरहाल अबू बकर मुझसे आगे चले गए, आज ही बाजी मार ली, मैं आगे नहीं बढ़ सका अबू बकर से, अंदाज़ा लगाई। तो ये मुसाबिका था वो लोगों का, नेकी के अंदर, बुराई में नहीं, दुनिया में नहीं। और आजीजी और सुस्ती तो इनको आप देखेंगे ही नहीं इनकी ज़िंदगी के अंदर, बल्कि ऐसी ज़िंदगियाँ थी इनकी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का अगर दौर देखें, दौर खिलाफत आप उठा लें, 2.5 साल का होता है वो, मुश्किल 2.5 साल समझते हैं ना, ठीक, मतलब 12 महीने और 9 महीने, ये तो दो मुकम्मल जो 21 महीने का इनका दौर खिलाफत था। लेकिन इस 21 महीने के दौरे खिलाफत की फतवाहत अगर आप लगाएंगे ना हिसाब, जो ज़मीनात मुसलमानों को मिली, जो माल गनीमत जमा हुआ, जो जंगें इसमें लड़ी गई, जितना दुनिया का खित्ता फतेह किया गया, तो याद रख लीजिए ये रफ्तार दुनिया में जब से दुनिया कायम हुआ मैं समझता हूँ क़यामत तक ऐसी फतवाहत किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली, सिर्फ 2.5 साल में 21 महीने के अंदर जो फतवाहत आपने हासिल की, ऐसी फतवाहत ये इस्लामी तारीख नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में भी नादिर क्या है ही नहीं, कोई इससे नज़दीक भी नहीं पहुंच सकता है। जिस इलाके पर आपने वो किया और जितनी जंगें आपने उन पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग जंग और जिदाल और जो खून के प्यासे थे इंसानों के, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दुनिया में अमन कायम करने के लिए जो उन्होंने किया वो इतना मिसाली और ऐसा नमूना था कि ऐसा नमूना नहीं मिल सकता है। अब आज के दौर में ले लीजिए, सब कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका आज एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके पास बहुत बड़ी ताकत है, दुनियावी एतबार से यकीनन बहुत बड़ी ताकत रखता है अपने पास, बहुत बड़ी फ़ौज रखता है, जो कुछ है बहरहाल, उतना सब कुछ होने के बाद भी वो आज तक जिस मुल्क में गया कभी अपनी हुकूमत भी नहीं कायम कर पाया। आप मिसालें ले लीजिए ना, वाइटनाम वार हुआ और अमेरिका की बहरहाल पुरानी फितरत एक हर जगह टांग अड़ाता है। वाइटनाम वॉर हुआ, वाइटनाम में वो पहुंचा, एक बहुत छोटा सा मुल्क है, आप कभी उसको उठा लीजिए, एक मैप ले लीजिए, इतना छोटा मुल्क कि कभी कभार तो तीन चार मुल्क वाइटनाम लाओस इतने छोटे छोटे दिखते भी नहीं कभी वो नक्शे के अंदर, थोड़ा बड़ा मैप रहा तो जब समझ में आता कहाँ था। और वहाँ उसने इतनी बदतरीन शिकस्त खाई कि दुनिया आज तक जो है नाम लेती है और आज तक जो है अमेरिका जो है अपनी उंगली दांतों में ही दबाए हुए कि हुआ कैसे ये मेरे साथ, हुआ कैसे कि ऐसी ऐसा मुल्क जिसके अंदर ना फौज थी ना कुव्वत थी ना ताकत थी, कैसे उन्होंने हमें हरा दिया। तो यही होता है, ठीक। तो गो इतने से मुल्क पे हुकूमत कायम नहीं कर सका। आप देखिए इन्होंने जिन खित्तों पर जो है अपना जो है तसल्लुत किया, जिन खित्तों पर ये जो हावी हुए, जिन खित्तों को इन्होंने फतेह किया, आज भी ये मुसलमानों की हुकूमत है आज भी। तो उतने से मुल्क पे हावी होने सका। रहा उसके बाद बड़े बड़े ममालिक, वो तो छोड़ दीजिए, वो इतना छोटा कि उसके नाक में एक उसके जिसको कहेंगे नाक में छोटा सा कीड़ा जैसी उसकी मिसाल है, लेकिन वो जैसा कीड़ा नाक में जाता है ना तो पूरा इंसान बौखला जाता है, वैसा बौखला गया था अमरीका। तो ऐसे हालात होते हैं। तो पौने दो साल के अंदर ऐसी हुकूमत आपने की कि उस दौर से लेकर उस जमाने से आज तक भी मुसलमानों की हुकूमत है उन खित्तों के ऊपर, पूरा इराक कमोबेश और पूरा शाम फलस्तीन तक, ये आप ही के ज़माने में फतेह हुआ। तो अंदाज़ा लगा इतना बड़ा खित्ता कैसे हो सका। ये आजिज़ नहीं थे, ये सुस्त नहीं थे, काहिल नहीं थे, इनकी रातें इबादत में गुजरती थी, इनके दिन जो है तिजारतों में गुजरते थे, है ना। ये ऐसे नहीं थे कि तिजारत नहीं कर रहे मैं तो फुल टाइम लगा हूँ ये काम करने, मैं तो पार्ट टाइम करता हूँ कुछ नहीं, इनकी पूरी ज़िंदगियाँ इसके लिए लगी थी, तमाम काम उसी के लिए होते थे, सुस्ती और आजिज़ी नहीं थी। तो ये सहाबा हमारे लिए नमूना याद रखी। और उसके बाद दीगर खुलफा राशिदीन के अदवार पढ़िए आप, आप देखिए इतनी छोटी छोटी ज़िंदगियाँ, इतनी छोटी छोटी उम्रें और ऐसे बड़े बड़े कारनामे, जो बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े बादशाह जो है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मालिक जीते वो भी नहीं कर पाए, इन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम दिए। और इनके कारनामों की खसूसियत ये थी, ये अपने आप में मुकम्मल थे और ये अपने आप में जो हमेशगी वाले थे, परमानेंट थे, कि जहाँ जहाँ ये पहुँचे आज भी मुसलमानों की हुकूमत है और जहाँ जहाँ ये गए आज भी उन इलाकों की ज़बान अरबी है। आज भी कैसा असर डाला अपना कि छाप छोड़ दी कि अपनी ज़बान तक देकर आए। ऐसा कोई इलाका नहीं जिस पर कोई तसल्लुत करे और उसके वापस जाने के बाद वो मुल्क अपनी ज़बान ना बदले। ब्रिटिशर इंडिया में आए, हुकूमत की इंग्लिश सिखाई, लेकिन भला जब गए तो वापस हिंदी आ गई हिंदुस्तान में, इंग्लिश नहीं रही लैंग्वेज। फिर जहाँ भी हो ऐसे ही होता है, जब हुकूमतें हट जाती ज़बान बदल जाती, इसलिए लोग पसंद नहीं करते। सहाबाओं को लोग कितना पसंद करते थे कि इनके जाने के बाद ज़बानें भी उस मुल्क की अरबी हो गई। आज दुनिया में 22 अरबी ममालिक हैं, जहाँ गए वहाँ ज़बान तक लोगों ने उनकी ले ली, और जहाँ ज़बान नहीं ली तो कम अज़ कम हुर्फ और हिंसे तो ले लिए इनकी, अलग बात आसा तो उन्होंने ले लिया, ये तो कम अज़ कम कर पाए कि लैंग्वेज तो उनकी समझो फारसी तो फारसी ही रह गई, लेकिन फारसी की लिपि तो कम अज़ कम अरबी हो गई। इंडोनेशियन जो लैंग्वेज है भाषा, वो जो है वो तो भाषा वैसी ही रही लेकिन उसकी लिपि अरबी है, मालूम आपको, ये अलग बात है। फिर उन्होंने इंग्लिश पर ट्रांसफर, तुर्की की लिपि अरबी थी, वो अलग बात है कि जो उन्होंने बाद में जो अपनी आज़ादी के बाद जो है उसको बदल कर जो है उन्होंने इंग्लिश लिपि अख्तियार कर ली। तो कम अज़ कम उन्होंने कुछ नहीं तो ऐसा असर तो छाप तो छोड़ी कि लिपियाँ बदल दी उनकी। इतना पसंद किया लोगों ने उनकी ज़बान को कि ज़बान ना सीख पाए तो लिपि ले ली उनसे उठाकर। तो आजिज़ सुस्त नहीं थे, याद रखी। आज हम देखते हैं तमाम के तमाम आजिज़ और सुस्त हैं किसी भी काम के अंदर, किसी भी मामले के अंदर। कोई तिजारत उठा लीजिए, आदमी इसलिए नहीं कर पाता कि सुबह दुकान खुलती नहीं, जबकि सुबह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए खैर की दुआ की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की, अल्लाह इस उम्मत के सुबह में बरकत दे, है ना। और इस बरकत के नमूने आप देख सकते हैं आज भी। और जाहिर सी बात है सुबह की तिजारत आसान नहीं होती मेरे भाई, बहुत मुश्किल होता है। और जो लोग भी सुबह की तिजारत करते हैं, आप लिख कर ले, थोड़ी तिजारत करते हैं, नफा बख्श करते हैं और ऐसी बरकत वाली जैसी कोई इंतहा नहीं। और मैं कई बार मिसालें देता हूँ सुबह की तिजारत करने वालों की, दूध वालों की आप मिसाल लीजिए, सुबह की तिजारत करते हैं कैसी बरकत है। एक भैंस मुश्किल से 10 लीटर देती होंगी, लेकिन आप देखिए घर बंगला भैंसों पे भैंसे बनते जा रही, मामला बढ़ते जा रहे हैं। आप बोलते हैं यार कैसी बरकत है, आप इतना करके भी नहीं उतना होता। उसकी सुबह है, उसकी सुबह में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह इस उम्मत की सुबह में बरकत दें। आप वो लोगों को उठा लीजिए जो बागवानी करते हैं, फ्रूट का बिजनेस करते हैं, सब्जी करते हैं, जो सब्जियाँ सुबह आ जाना है मार्केट में फजर से पहले, जो सेल होना, तो जाहिर सी बात है तहज्जुद से शुरू होती है तिजारत। आप देखिए इनकी बरकतें कैसी होती है, इनकी औलाद ने बरकतें देखी, इनके माल ने बरकतें देखी। इसी तरह वो लोगों को ले लीजिए सुबह की तिजारत, जो भी हो, चाहे वो गोश्त वाले हो, फुरैज बिरादरी हो, सुबह की तिजारतें कम है नफा, लेकिन फ़ायदा देखिए कैसा होता है। या जितने लोग सुबह की तिजारत करते हैं उनके फ़ायदे आप देखिए। इसलिए कि सुबह उठना सुस्ती और काहली के उलट होता है पूरा। आज हमारा मामला है कि हमारी तिजारत 12 बजे तो मैं दुकान पर पहुँचता हूँ, 10 बजे ऑफिस का टाइम है तो 10:30-11 बजे से पहले मेरी कभी एंट्री हो ही नहीं सकती है, इसलिए कि मेरा शेवा और पहचान, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ ना। इतने जल्दी कैसे पहुंच सकता हूँ। तो ये तो मामला हमारा सुस्ती, काहली, आजिज़ी का, तो इस पर हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अजाएं बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैं ये करूँगा, अल्लाह कुछ भी नहीं कर पाते अगर आप में सुस्ती काहली है, आप सो जाइए, आपकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सुबह से हमारी तजारतें हों, सुबह से हमारे मामले हों, सुबह हमारी तमाम चीज़ें हों, लेकिन अब एक उम्मत का मिजाज है सुबह नहीं उठने का। लेकिन उसके बरस दूसरे कौमों ने सुस्ती काहली आजीज़ी को अपने नफ्स से हटा लिया। याद रखें, सुबह 3 बजे और 4 बजे मैं आपको दावा करता हूँ आपके इलाके में अगर गैर मुस्लिम होते होंगे तो उनकी औरतें बाहर निकल के रंगोली डालती हैं। आप फजर से पहले उनकी रंगोली कंप्लीट बनी हुई, पानी की मशीन लगी हुई और अखबार तकरीबन आधा पड़ चुका होता है, बैठे बैठे लुंगी बैठा रहता बाहर, और वो दुनिया अब जान चुका, और आप बस उसको अब 7 बजे खाना वो खाएंगा और 8 बजे से अपनी तिजारत, अपने कामकाज, अपने बिजनेस, अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शाम उसकी जल्दी हो जाती है, वो शाम में आया तिजारत से घर बार बैठा, बच्चों को होमवर्क कराया, बातचीत की और उसके सो गया। सुबह उसकी फिर है खैर और बरकत है, सुबह में बरकत है। इसलिए कि सुस्ती और आजीजी के खिलाफ है सुबह उठना, मेहनत और मशक्क़त की अलामत है सुबह उठना। तो हम देखते हैं तिजारतें हमारी डूबते जा रही हैं, इसलिए कि हमने तिजारतों को किताब सुन्नत से हटकर बनाया और सुस्ती काहली हमारे ऊपर जो है सवार है। हत्ता कि मैं ये दावे से कह सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे हमारे नौजवान हैं कि जोहर के अंदर फ्रेश होते हैं, अगर उठ भी जाते हैं 10 बजे तो आते हैं, लेकिन जोहर के वजू में फ्रेशनेस आती है और लगता है कि अभी उठा हुआ, वरना उनके चेहरों से पहचान लेंगे अभी उठ कर आया हुआ है। इनमें से सुस्ती और काहली, ऐसा नहीं कि रात भर इंसान ने पहाड़ तोड़े, मेहनत की तो सुबह उसकी नहीं हुई, लेकिन बस एक मामला और एक मिजाज हमारा बन चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दीन, उसके शरीयत, उसके नबी को ये मिजाज ना कभी पसंद था ना कभी रहने वाला है, बल्कि ये सुबह उठने वाले, मेहनत करने वाले, मशक्क़त करने वाले, और ऐसी मेहनत और मशक्क़त है जबकि खाने पीने को भी ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम तो बहुत अच्छी हालत में, जब उनके पास कुछ नहीं था तब भी मेहनत और मशक्क़त में लगे थे, सुस्ती और काहली नहीं थी। किसी ने भी जंग खंदक के वक्त ये नहीं कहा कि अब बहुत मुश्किल है अल्लाह के रसूल, एक तो खाना नहीं है। वाक़ आप जानते हैं, एक सहाबी रसूल एक मरतबा आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जंग खंदक जो हुई उसमें सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु, ये फारस के रहने वाले थे, और इन्होंने एक आइडिया दिया अल्लाह के रसूल को, एक मशवरा दिया अल्लाह के रसूल हम क्या करते हैं, मदीने के अतराफ में खंदक खोद देते, इतनी बड़ी खंदक कि घोड़ा भी कूद ना सके, आदमी भी आना सके सीधा कूद के, और ये हम फारस में ऐसी करते हैं ताकि दुश्मन से हम अपने आप को बचा लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मशवरे की तजवीज़ को पसंद किया और कहा खंदक हम खोदेंगे। अब जब खंदक खोदने की बात हुई तो रईसुल मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबैद, उसने कहा ये क्या आप नया लाया, खंदक ही खोदना, ये करना, ये कहूँगा। लेकिन सहाबा आजिज नहीं थे, नबी अकरम सल्लम फरमा दिया, अब आजिज नहीं कि सही बात है ना, मदीने को खंदक से घिरना, अगर मदीना आधा किलोमीटर का भी शहर है तो आधा किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर होता है ना, तो खंदक खोदना बोले तो जाहिर सी बात है। और जो लोग उमरे को गए होंगे, हज चुके होंगे, तो आज ही मस्जिद नबी रसूलुल्लाह का जो है घर, वहाँ आप कहाँ रहते थे, और उससे वो खंदक की जो खोदी गई थी, वहाँ गवर्नमेंट ने सड़क बना दी, वैसी अभी सड़कें हैं उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं है आज भी, तो वो गाड़ियाँ ले जाके लोग सफ़र कराते, ये खंदक खोदी गई थी, पूरा सफ़र कराते हो जितनी खंदक थी, आज रोड बनी हुई उस पर, ताकि अलामत के लिए कि इतनी खंदक, वो खंदक कम से कम 6-7 किलोमीटर की होती है, फिर भी सबसे छोटा भी दायरा बनाए थे। अब वो खंदक खोदना जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी खोदना, उसमें से मिट्टी निकालना कि घोड़ा ना कूद सके, कितना मेहनत। तो रईसुल मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबै ने कहा ये क्या है कि तो सुस्त और काहिल आजिज़ होते हैं ना मुनाफिक, अल्लाह ने गवाही दी कि ये तो इबादत के लिए भी खड़े नहीं होते, तो राम मामला दूसरी चीज़ों के। तो वो परेशान हो गया, रसूलुल्लाह के सहाबा जो थे उन्होंने कहा बिल्कुल हम तो लबैक तैयार हैं। एक सहाबी आए उस दौरान जबकि इनके पास दुनिया में एतबार से कोई सहूलत नहीं, खोदने के हथियार और औजार नहीं है, मन पत्थरों से खोद रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, और आकर कहा अल्लाह के रसूल भूख से बहुत बुरा हाल है और मैंने 2 पत्थर बांध रखे हैं, तो इसका क्या माना है, जब पेट में भूख लगती है तो आते आवाज़ करती है, खींचती है, तो उसके उस खिंचाव को कम करने के लिए आपको प्रेशर अगर डाले, उसे बेल्ट को टाइट कर ले तो फिर भूख नहीं लगती आपको थोड़ी देर। तो उस सहाबी ने पत्थर रखे और उसको कपड़े से बांध लिया अच्छी ताकत से, ताकि पेट दबाव रहे तो आते क्या होती, फिर वो भूख की शिद्दत महसूस नहीं होने देती है। तो कहा 2 पत्थर बांधे हुए मैंने, मतलब खाने को नहीं है और इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि 2 पत्थर बांधा सिर्फ भूख को मिटाने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया और कहा सिर्फ ये नहीं दिखाओ बल्कि बताने के लिए कि मैं भी देखो उस हालत में हूँ, लेकिन मैं भी आजिज नहीं आ रहा हूँ बल्कि काम कर रहा हूँ। कहा मैंने 3 बांधे रखे, आपने उठाए तो आपके 3 पत्थर बांधे हुए थे, एक इधर, एक बीच में और एक साइड में, 3 पत्थर, मतलब भूख की शिद्दत, पेट अंदर होते हैं आदमी दुबला होते जाता है, 3 मैंने बांध रखी, अब तुम मुझे दो का क्या बता रहे हो, आजिज़ मत हो, काम करते रहो, काम करते रहो। और जब सहाबा काम कर रहे थे और एक सहाबी के ताल्लुक से आता है कि एक पत्थर आ गया, जब वो मारने लगे तो चिंगारियाँ निकलती पत्थर में, जाहिर सी बात जब उसमें जाकर लोहा लग रहा था और बहुत सख्त पत्थर आ गया, जब वो चिंगारियाँ निकलने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खुश हो जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें खैसर और खिसरा की हुकूमतें तुम्हारे कदमों में डाल देगा। जब वो चिंगारियाँ निकलती थी तब सहाबा को मेहनत करना पड़ी, जाहिर सी इसका फल क्या मिलेगा उनको, तो रसूलुल्लाह ने दुनियावी बशारतें भी दे दी कि तुमको खुश हो जाओ, खैसर और खिसरा की हुकूमतें तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह तुमको देंगे, तुम देखोगे उसको। तो अब्दुल्ला बिन उबै रईसुल मुनाफिक जो वहाँ था, बहरहाल अब एकदम तो भाग नहीं सकता था, था वहाँ कुछ ना कुछ कर रहा था। कहा ये देखो इस नबी की बातें, यहाँ भूख से परेशान तीन तीन पत्थर बांधा और खुशखबरियाँ देता खैसर और खिसरा की फलां की। तो रसूलुल्लाह साहब आजिज़ नहीं थे इसकी बातें सुनकर कि सही बोल रहा है यार ये, यहाँ तो खाने के जो है लाले पड़े हुए हैं, यहाँ मदीना इतना सा शहर डिफेंड करना है, उसकी हिफाजत मुश्किल जा रही है और यहाँ बशारत ही मिल रही खैसर और खिसरा। आजिज़ नहीं थे, सुस्त और काहिल नहीं थे, वो जानते थे इनकी नबी की बात है तो यहाँ खर सच है और वो काम करे चले जा रहे थे। तो ये जो मादा होना चाहिए हमें, ये जज्बा होना चाहिए, ये जुस्तजू होना चाहिए याद रखें। और ये सिर्फ दीन में नहीं, दुनिया में भी ये जुस्तजू शरीयत ही चाहती है। कहाँ हमको ये कहा कि दुनिया में मत करो खाली दीन के लिए करो, दोनों जगह वही ना आजिज़ हो ना सुस्ती करें ना हम जब बुजदली इख्तियार करें ना हम कंजूसी करें, बल्कि इन अखलाक को छोड़कर हमारे अंदर अपने अंदर हम जो है अच्छे अखलाक पैदा करें। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जो भी अच्छे काम करेंगे उसका बदला आखिरत मिलने वाला है। और जाहिर सी बात है जब इंसान आजिज़ नहीं होगा और अच्छे काम करेगा तो उसको उसका बदला मिलेगा, चाहे फिर वो काम है मुकम्मल ना कर पाऊँ, शुरुआत तो करूँ उसकी, कोशिश तो करूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं करता। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 115 में अल्लाह ने फरमाया और कहा वमा यफ़अलून मिन खैरिन फलन युकफ़रू, कि जो भी तुम काम करोगे अल्लाह उसको ज़ाया नहीं करेगा, उसको तुमसे हटाना देगा, बल्कि उसका हमें अच्छा बदला मिलने वाला है। तो हम आजिज़ी और सुस्ती से हम मुसलमान बाहर निकले, हर किस्म की आजिज़ सुस्ती, और देखिए फिर अल्लाह के पास कैसे बदले हमारे इस दुनिया में मेहनत करने के। और जो कुछ मेहनत हम करते हैं जिसका मकसद खालिद दीन होता, हलाल रोज़ी कमाना ये दीन है, तालीम हासिल करना ताकि एक अच्छा इंसान बनूँ ये दीन है, ताकि वो जरिया बने हलाल रोज़ी का ये दीन है, तालीम हासिल करूँ ताकि कायनात का इल्म हासिल हो ताकि अपने रब की मारिफत हो ये भी दीन है। मेहनत मशक्क़त इंसान जो भी करे, उठना बैठना खाना पीना पहनना ओढ़ना खरीदना बेचना सब दीन है याद रखें। और सब के अंदर मैं सुस्ती काहली आजीज से दूर हूँ, और मेहनत तो करो, और मेहनत करने वालों के नतीजे क्या है? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह अन्हु इसकी जीती जागती मिसाल है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जो है इख़वत बांध दी मदीना में, जब ये आए तो मदीने का एक अंसार एक सहाबी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाजिर का एक जो है मिला देते और दोनों में भाईचारा कायम करते और दोनों आधा आधा बांट लेते। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जब पहुँचे और रसूलुल्लाह ने इनके ताल्लुक़ भी वही किया, तो इन्होंने अपने भाई से जो अंसारी जो इनका भाई था, दीनी भाई जिसको कहेंगे, दीनी एतबार से आधा आधा किया गया था, इख्वत थी, कहा कि देखो, उसने कहा कि ये मेरा माल दौलत है इसमें से आधा ले लो। कहा देखो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ मुझे बाज़ार का पता बता दो तुम, बाज़ार बस मुझे नहीं चाहिए। मतलब देने वाला राज़ी था रसूलुल्लाह के हुक्म पर, लेकिन लेने वाले की भी गैरत थी, वो लेना नहीं चाहता था। कहा नहीं मुझे बाज़ार का पता बता दो, इसलिए कि ये आजिज़ नहीं थे, ये किसी पर रहना पसंद नहीं करते थे, गदागिरी भिकमंगी किसी से मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था। हत्ता की रिवायतों में आता है कि अगर सहाबी जब बूढ़े हो गए थे हाथ से लकड़ी गिर जाती तो ये भी किसी को उठाकर नहीं दो बोलते थे, खुद उठाते थे, इसलिए कि अल्लाह क़यामत दिन सवाल ना करने खड़े हो जाइए कि मैं से लकड़ी उठवाया था, तो खुद उठाते थे, इतनी मेहनत कश थे, आजिज़ नहीं थे किसी काम से। तो कहा कि मेरे भाई ये सब तो ठीक है, तुम मुझे बाज़ार का पता बता दो, बस बिजनेस बता दो कहाँ होता है। वो साहबी ने बता दिया बाज़ार इधर है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह अन्हु गए और उस हदीस में आता है कि शाम जब वापस आए तो इतना कमा चुके थे कि खजूर और पनीर, मतलब अपना रात का खाना ला लिए थे बनाकर, दोपहर का भी खा लिए होंगे वहाँ हज़ार से आते, शाम में जब आए तो आज दिन भर का खाना हो चुका था, पनीर और खजूर साथ में लेकर आए, कल का कल देखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं आजिज़ नहीं थे कि सही बात है, मैं मक्के का मालदार, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मक्के का मालदार इंसान है बहुत, मैं मक्के मालदार था, अब वो इतने करोड़पति दर्जे तक पहुँचते कितना टाइम लगेगा, फिर सिफर से कहाँ शुरू करूँ, चलो अच्छा अंसारी पर दे दिए पूरा वजन डाल दो उसके ऊपर, अब ले लो उसका आधा खेत, ले लो उसका आधा ये, उसको बोल दो सब बंटवारा करो, नहीं आजिज़ नहीं थी, अभी से शुरू, इसलिए कि अब जो हालात है यहीं से शुरू करना है, आजिज़ नहीं थे याद रखिए, यही इनकी सिफत थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जो है अगर इस्लामी तारीख नहीं दुनिया की तारीख देखें तो ये दुनिया की तारीख में एक सबसे वाहिद ऐसी शख्सियत है जो सबसे कामयाब मिलिट्री जनरल कहलाएंगे, सबसे कामयाब मिलिट्री जनरल, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज जो अपनाई गई थी, बिलखसूस जर्मनियों ने जो अपनाई थी, ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की थी, बल्कि उनका जो जनरल मेजर जनरल था जर्मनी का, उसने अपनी किताब में लिखा कि मेरे लिए नमूना और मिसाल अपनी जंगों में मेरा उस्ताद खालिद बिन वलीद है। तो आप देखिए, लेकिन ये भी आजिज़ नहीं थे, यही इनकी खसूसियत थी, दुनिया में आजिज़ नहीं थे किसी चीज़ से कि खलीफा का हुक्म आया कि भाई यहाँ से वहाँ चला जाओ, आजिज़ नहीं है कि आप इतनी दूर कैसे जाना, खलीफा का हुक्म आया चलो यहाँ से। हत्ता कि आपके ताल्लुक से आता है कि आप एक बार इराक में जंग कर रहे थे, इराक आप मैप में देख लीजिए कहाँ है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने लिखा कि मैंने चार टुकड़ियाँ, चार बटालियन, चार जो है फौजें शाम में भेजी है मुख्तलिफ मुकामात पर, ये चारों को हुक्म दिया है कि अब एक जगह जमा हो जाए, इसलिए कि हरखील ने जो है अपनी पूरी फौजों को एक जगह जमा कर दिया और इसका इरादा है एक एक करके चारों को जो डील करूँ, और अगर वो एक एक करके हमसे लड़ेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे, लिहाजा मैंने हुक्म दिया है चारों फौजों को एक जगह आने का ताकि फिर तुम भी एक साथ हमला करो, लेकिन उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, लिहाजा आधी फौज को तुम जो है मुसन्ना बिन हरीत रज़ी अल्लाह उनको छोड़ दो, आधी फौज लेकर फ़ौरन निकलो और शाम पहुँच जाओ। अब इराक़ से निकल के सफ़र करना और शाम में जाना, अब जाहिर सी बात है अगर नीचे से जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा, ऊपर से जाना है, ऊपर से जाएंगे तो रूम वो रूमी इलाका था याद रखिए, और वहाँ उनकी सरहदों पर उनकी फ़ौजें थी, फारस तो हार चुका था मुसलमानों से, ऊपर का हिस्सा पूरा वो नॉर्थ उनका हाथ से जा चुका था, शुमाल उनका जा चुका था, लेकिन अब रूमी थोड़ी दाखिल होने देंगे। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने पूछा एक शख्स से जो रास्ता बताने माहिर था, जो दिन का रास्ता बताता था और एक रात का रास्ता बताने वाला, चूँकि रास्ता बताने वाले बड़े अहम होते थे, पूछा कि मैं क्या करूं इस मामले में, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं रूमियों से मेरा कहीं पालना पड़े, इसलिए कि मैं फौज से जाके मिलना चाह रहा हूं, यहीं झगड़ा जंग हो जाएगा तो फौजी मारे जाएंगे, रसद कम होगी, लेकिन हमको पहुंचना वहां, तो मैं चाहता हूं वहां जाकर हम लड़े तो कैसे हम सरहद से निकले, तो कहा एक ही रास्ता है जिससे हम निकल सकते, लेकिन ये रास्ता इतना छोटा है ऐ खालिद कि इससे अगर कोई शेर भी गुजर जाए जंगल का तो भी डरेगा, इसलिए कि इतना छोटा है कि पत्थर गिरते हैं, वादी बहुत छोटी है। तो कहा छोटा हो बड़ा हो मुझे नहीं पता, मैं आजिज़ नहीं हूँ इस काम से, हम उसी रास्ते से जाएंगे। तो कहा अमीर जो है खालिद बिन वलीद बहुत मुश्किल है, ये बात आप जान लो। कहा क्या तुम लोग तैयार हो, अमीर मोमिनीन का हुक्म अबू बकर सिद्दीक का हुक्म है, चलने को तैयार हो, फौज ने कहा आप जहाँ चले हम वहाँ चलने को तैयार, आजिज़ नहीं थे कोई भी, ये नहीं कहा कि हम पहले यहाँ जंग लड़ लड़ के परेशान इराक में, अब तुम बोल रहे शाम जाओ वो बहुत लंबा सफ़र होता है, और आप पूरी फौज को लेकर उसी रास्ते से बिना रोमियों को खबर लगे 5 दिन में सफ़र करके जो है शाम पहुँचे, बहुत लंबा सफ़र याद रखे, और फौज के साथ चलना और भी मुश्किल होता है, घुड़सवार है तो पैदल आदमी है तो ऊँट है तो मुख्तलिफ मशीनें हैं, गाड़ियाँ हैं जो धक्का दे के ले जाई जा रही है, रसद है, खाना पीना है, अंदाज़ा लगाइए आप कैसी प्लानिंग रहेगी, आजिज़ नहीं थे वो ये काम से, निकल गए और सलामती के साथ पूरे जितने भी जो है साथ में जो है सिपाही थे बिल्कुल हट्टे कट्टे, इसलिए कि जंग में सेहत बड़ी अहम होती है, हट्टे कट्टे से मुराद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पेट बड़े बड़े हो गए होंगे खूब और वो ऐसा नहीं जाहिर चाहते, हट्टे कट्टे से मुराद क़ुव्वत और तवानाई के साथ, ठीक, वरना सेहत का माना ये नहीं कि इंसान का कोई पेट बड़ा हो, बल्कि सेहत ये हो कि इंसान का सीना बाहर और पेट अंदर हो, ठीक है, जब वो खड़ा हो सफों के अंदर, ठीक। तो वो पहुँच गए बाहर और फिर उन्होंने जंग भी लड़ी, तो आजिज़ नहीं थे, देखिए आजिज़ नहीं थे, सुस्ती नहीं थी, काहली नहीं थी कि अब इतने दूर कैसे जाएंगे, करना अल्लाह के लिए, आज अल्लाह देने वाला है और नतीजा अल्लाह के हाथ में, कोशिश मेरे हाथ में, कर गुजरो। तो सहाबा की ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार नमूने हैं कि कभी सुस्ती काहली अख्तियार नहीं की, किसी को इंतहा नहीं, लेकिन आज बहरहाल हम देखते हैं हर चीज़ में हमारी सुस्ती और काहली है। अभी छोड़ दीजिए दुनिया में ये लोगों ने क्या किया, फतुहात कैसी हुई, तजुर्बात कैसे हुए, इनकशाफात कैसे हुए, डिस्कवरीज, इन्वेंशन, बड़े बड़े असफार, वो मैं अब नहीं गिनवाता हूँ, मैं अब छोटी छोटी मिसाल लेता हूँ सुस्ती और काहली की। हम अल्लाह की फ़राइज़ के अंदर सुस्ती और काहली करते हैं, सुभान अल्लाह। नमाज़ों में क्या हाल है देखिए, कि अगर कहीं 1 बजे जमात है 1:15 की पढ़ेंगे ना, और 1:15 बजे है 1:30 की पढ़ेंगे ना, और 1:30 बजे है 1:45 देखेंगे ना, 1:45 हो गए 2 की देखेंगे ना, 2 हो गए 1:15 देखेंगे, 1:15 हो गए भाई चलो अभी जाएंगे ना नमाज को, अरे अब वहाँ जाते जमात नहीं मिलेंगे, देखेंगे फिर अब घर में पढ़ लेंगे ही, और घर में और आप जान दो असर का वक्त आ गया, आप देखेंगे बाद में, अंदाज़ा लगाइए। वो छोड़िए सुस्ती और काहली सहाबा की जो दुनिया में नहीं थी, और असलाफ की जो दुनिया में बड़े कारनामे अंजाम दिए, यहाँ फ़र्ज़ इबादत में सुस्ती और काहली देखी, अल्लाह ने माल दे दिया, हज फ़र्ज़ हो गया मुझ पर लेकिन हज नहीं करता है, फ़र्ज़ इबादतों में सुस्ती और काहली, यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़यामुल लैल के लिए सीधा उठकर खड़े हो रहे हैं और यहाँ फ़र्ज़ इबादतों में हम गायब हैं, या पढ़ते भी है तो बिल्कुल आखिरी जमात आखिरी, या सूरज डूब रहा है तो जब असर हो रही है, या जो है बिल्कुल अब जोहर का वक्त ख़त्म है तो बगैर जमात के जो है कहीं भी बस जाकर धड़पड़ करके कैसे भी सजदे करे और जो नमाज़ पढ़ के आ गई, हर चीज़ में सुस्ती और काहली, सुभान अल्लाह। यहाँ तो सहाबा असलाफ ताबईन तबे ताबईन के वाक़ियात ऐसे है कि सुस्ती और काहली तो इनको देख कर सिर्फ तवक्को करती हूँ कभी इनको मैं लग जाऊँ या इनके नज़दीक पहुँच जाऊँ, कैसे कैसे वाक़ियात हैं सफ़र के, कैसे कैसे हालात हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ये जो है एक हदीस के तलाश के अंदर किसी ने कहा कि शाम में जो है मिस्र में एक शख्स जिसके पास एक हदीस है, तो आप बुखारा से निकले जो कि रशिया समरकंद जो है बुखारा ये जो है तुर्की जो है कजाकिस्तान का एक इलाका है, वहाँ से निकल कर आप कहाँ गए, मिस्र गए। ये कोई आज का दौर नहीं है कि वहाँ पहुँचे होंगे एम्बेसी में जाकर ठप्पा लगाया होगा कि भाई स्टैम्प लगाओ पहुँच जाओ मिस्र, वहाँ से फ्लाइट पकड़ी होंगी मिस्र उतरे होंगे, मिस्र से जो है गाड़ी पहले से बुक होंगे ट्रैवल करके गए होंगे, वहाँ की आधी से लाओ तुम्हारे पास दो, ये सफ़र पैदल हुआ होगा, ये सफ़र जहाज़ से हुआ होगा, ये पानी के जहाज़ से, ये सफ़र जो है जानवरों पर हुआ होगा, इतनी मशक्क़त उठाकर कई महीने गुजरे होंगे, कई ममालिक, कजाकिस्तान बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ से निकल कर मिस्र आना कई ममालिक का सफ़र है, आज के एतबार से भी ये सफ़र मुहाल और मुश्किल है, उतना तय करके आप आए और बहरहाल उस हदीस की तलाश में आप अंदाज़ा लगाइए कैसे सुस्ती और काहली से ऊपर होकर मेहनत और मशक्कत वाले लोग थे। सुस्ती और काहली इनके पास नहीं फटक। तो जब हदीस रसूल को जमा करने में ये मेहनत थी तो इबादतों में क्या हाल रहूँगा, क्या लगन रहती होंगी, तो अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है लोगों का। जब सहाबा का दुनिया में ये मेहनत और मशक्क़त है तो नमाज़ों का क्या हाल होगा, आप अंदाज़ा ही लगा सकते। और हरखील ने जब इसकी फ़ौज जंग यरमुक में हारी, बड़ा अच्छा ये वाक़ा था, जंग यरमुक और जंग खादसिया, ये दो ऐसी जंगें हैं जो दुनिया की अजीम जंगों में शामिल है, याद रखी। एक ज़माना तक लोगों ने दबाने की कोशिश की लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इंटरनेट पर जाइए, खाली जंग यरमुक या खादसिया डालिए, आज आपको विकीपीडिया और दीगर बड़े बड़े इंसाइक्लोपीडिया में इसकी तफसीलात आज मिल जाएंगी। अब दुनिया मजबूर है इस चीज़ को इकरार करने में। तो जंग यरमुक जो हुई ये बहुत जो है एक जिसको कहेंगे ये दुनिया की तारीख में बड़ी जंगों में से एक जंग है। हरखील जो है अपने तरफ से 240,000 लोग लाया था लड़ने के लिए, ये सब फौजी थे, ये सब के सब जो है फौजी थे, और उसके मुकाबले मुसलमानों की फौज बमुश्किल 40-45 हज़ार जो है सहाबा पर मुश्तमिल थी, याद रखी। जब ये जंग हुई इस जंग के अंदर 3,000 जो है मुसलमान मारे गए, जिसमें से बहुत जलील कदर कुछ सहाबा भी थे 5 से 6 जो इस जंग के अंदर 3,000, लेकिन 1,20,000 जो है हरखील की फौज मारी गई। जब इसको ये खबर मिली इतनी बड़ी शिकस्त की तो इसने जमा किया और पूछा क्या वजह थी हमारे शिकस्त की, बताओ। इमाम तबरी ने अपनी तारीख में ये वाक़ा लिखा है। तो किसी ने तो हिम्मत नहीं की हरखील के सामने बात करने की, और उसने ये भी कहा मैं तुमसे पहले ही कह रहा था इस नबी से और इसके मानने वालों से झगड़ा ना करे तो अच्छा है, एक अहदनामा ले लेते हैं, इनसे अमन कर लेते हैं, लेकिन इसके लोगों ने माना था। हरखील खायल था रसूलुल्लाह का, इसने जब ख़त पढ़ा तो ये समझ गया, बल्कि ख़त पढ़ने के बाद इसने ये कहा था कि अगर तुमने इस शख्स की बात नहीं मानी जो अपने आप को नबी कहता है तो याद रखो जिस ज़मीन पर आज हमें ये ज़मीन हमसे बहुत जल्दी छीन ली जाएंगी। बल्कि एक रिवायत में बुखारी की रिवायत में आता है कि ये नजूमी भी था, इसने एक बार सितारों को देखा और कहा कि ये ज़मीन हमसे बहुत जल्दी जाने वाली है। शाम में था जब उसका दारुल खिलाफा बसरा शाम में था, तो कहा ये बहुत जल्दी जाने वाली। तो लोगों ने कहा क्यों, कोई जंग लड़ने वाला है? तो कहा कुछ लोग जो खतना कराते हैं ये हमसे जंग लड़ेंगे और हमको इस ज़मीन से हटा देंगे। तो कहा यहूदी, अगर आप हुक्म दे तो 2 मिनट का काम है जाकर पूरों को ख़त्म कर दे अल-क़ुद्स के अंदर। यहूदी उस ज़माने में फ़लस्तीन अल-क़ुद्स में थे, 2 मिनट का काम है सबको ख़त्म कर देते। कहा नहीं, ये यहूदी नहीं है, कोई और है जो खतना कराते। और उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ासिद ख़त लेकर आया। जब ख़त लेकर पहुँचा तो हरखील ने पूछा क्या तुम लोग खतना कराते हो? तो साहबी ने कहा हम खतना कराते। तो कहा ये लोग हैं वो लोग नहीं हैं, यहूदी नहीं, यहूदी भी खतना कराते थे, बनी इस्माइल भी खतना कराती, लेकिन उसको इल्म नहीं था इस चीज़ का। तो कहा वो नहीं, ये लोग हैं इससे मुराद। और उसने जब ये जंग हारे तो कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इस नबी से जो हम माहिदा कर लेते हैं अमन का, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया ना इस चीज़ पर, उठा हुआ नतीजा क्या हुआ जो हम हारे, क्या वजह थी हमारी हार की? तो एक बूढ़ा शख्स जो है इमाम तबरी लिखते हैं उसमें से निकल कर आया जो अच्छा मुकाम रखता था, लेकिन उसकी बुजुर्गियत ही एक वजह थी जिस वजह से उसकी जान भी बच गई बाद में। वो आया और कहा दूसरे तो कुछ कहेंगे नहीं, सच बोलने से मुंह बंद रखिए, मैं कहता हूँ बस एक वजह थी उनकी हार, हमारी हार और उनकी जीत की, कि वो अपने रब को याद करने वाले थे, हम अपने रब को छोड़ बैठे हैं और रातों में जिक्र कर, बड़ा तफसील उसने ब्यौरा किया, वो रातों में जागते हैं, जिक्र करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, दिल में घोड़े पर सवार है तब भी अपने रब को याद करते हैं। मतलब मेहनत मशक्क़त देखिए, जहाँ दुनिया भी काम करे जहाद, वहाँ रातों में रब को भी खुश करें। सुस्त आदमी कर सकता है कि रातों की नमाज भी पढ़ रहा दिन में जहाद भी कर रहा, कहाँ से करेंगे? तो कहा वो रातों में नमाजें पढ़ते हैं, दिन में घोड़ों पर सवार है तब भी अल्लाह का जिक्र चालू होता है, तो वो अपने रब को थामे हुए हैं और हमने अपने रब को छोड़ दिया है। हरखील ने कहा तूने सच कहा ये बात, और तेरे अलावा कोई कहता तो उसको सजा देता मैं, तेरी उम्र तकाजा है मेरे लिए, तूने सच कहा। तेरा कंक्लूजन जो था तेरी उम्र के अतबार से बिल्कुल दुरुस्त था कि उन्होंने अपने रब को पकड़ लिया, हमने छोड़ दिया। लेकिन यहाँ देखिए सहाबा की मेहनत और मशक्क़त, आजीज़ नहीं थी वो काम से, मेहनत और मशक्क़त उनकी। हम देखिए फ़राइज़ नमाजों में हमारी सुस्तियाँ अगर देख ले तो बस मेरे को ज़रूरत नहीं है, बाकी ज़कात देने का क्या मामला होता, हज के अंदर क्या हालत होते हैं और बाकी तमाम नफली इबादतों का क्या हो सकता है। ये फ़राइज़ में हमारी सुस्तियाँ हैं। फजर की नमाज़ की सुस्ती तो इस हद तक है कि किसी कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही है, अगर मुसलमान फजर में उठ जाए तो मैं तब समझूंगा ये उम्मत जाग गई। अगर मुसलमान फजर में उठ जाए ना, जैसे जुमा में होते हैं, ईदैन में होते हैं, अगर ऐसे इनके जुमा फजर होने लगे तो तब तो ये कौम जाग गई, जब तक ये ना करेंगे ये कौम सो रही है, फिर इन पर जो करना है कर लो। इसलिए कि नमाज फ़राइज़ है, और अगर फ़राइज़ में जो अव्वल फरीज़ा सुबह चालू होता है हम पर आयद होता है वो यही नमाज है ना। दिन निकलते वक्त अल्लाह का जिक्र हर वक्त है, सूरज ढलते वक्त, सूरज ढलने के बाद, सूरज निकलने से पहले, सूरज निकल बीच में आने के बाद, सूरज थोड़ा ढलना और फिर ख़त्म होने के बाद मगरिब जो होती, तो अगर सुबह ही हमारी ऐसी होती है तो दिन कैसा गुजरेगा? सीधी सी बात है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बोलते ना, शुरुआत जैसी होंगी खात्मा वैसा होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिस तरह से हिंदू लोग बेचारे मानते हैं कि शुरुआत भोनी जैसे, वो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सीधी सी बात है, अपने रब को जो सुबह याद ना करे उसे क्या तवक्को की जाएंगे कि दिन में वो सुस्ती और आजीजी, और जब फजर नहीं होती तो सुस्ती और काहली ऐसी सवार होती है हमारे नफ्सों पर कि बस हालात तो हम देख रहे हैं, मुझे ज़्यादा तबसरे की ज़रूरत नहीं। इसी तरह जो है ज़रूरी काम तर्क करके गैर ज़रूरी कामों में हम लोग लगे, ये भी सुस्ती और काहली का नतीजा है। तालीम हासिल करो कहते हैं तो नुक्कड़ चौराहों पर और मेले और ठेलों पर और बाज़ारों में और कहाँ कहाँ नौजवान बैठे, देखिए ज़रूरी काम क्या है, तालीम हासिल करो, हुनर हासिल करो, ये हुनर छोड़कर देखिए क्या कर रहे हैं। हुनर को डाला जाए तो सुस्ती और काहली ऐसी तारी है कि वो ना हुनर हासिल करता है ना तालीम हासिल कर रहा है, और उम्र गुजरने के बाद पछतावा बड़ा होता है, काश मैं जवानी में ये करता, अब जाने तो जो गया ये, अरे अगर मगर शैतान की तरफ से, अब हो गया तुम्हारी तकदीर का फैसला, यही था तुम्हारी तकदीर में, लेकिन तुम कोशिश करते अपने तरफ से। तो आज सुस्ती और काहली इस हद तक है कि आज ज़रूरी काम छोड़ के हम गैर ज़रूरी काम करें, तालीम छोड़कर फैशन परस्ती में लगे। हमारा जितना पैसा तालीम में जाना था आज कपड़े लिबास खरीदने फैशन परस्ती में जाता है। याद रखिए बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग माइनॉरिटी की स्कीम्स उठा रहे हैं, बहुत से लोग IRF की स्कॉलरशिप उठा रहे हैं, बहुत से लोग फलां मुस्लिम तंजीम स्कॉलरशिप उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ क्या आप जितने के लिबास पहनते हैं ना घरों में, उतने लिबास अगर ना लेके सादे लिबास ले तो ये आपको किसी से भीख और खैरात और सदकात में नहीं लेना पड़ेंगे स्कॉलरशिप, आपके उतना पैसा है लगाइए। आप अंदाजा, एक भाई की शादी है 2 लाख लगा दिया आपने, ये 2 लाख तालीम पे लगा सकते थे आप? शर्म कीजिए, अपनी फैशन परस्ती और दिखावे में लाखों लुटाते हो और फिर लोगों से भीख मांग के अपने बाकी जरूरियात को पूरे करते हो। तालीम असल ज़रूरत थी, साहबा ने इस पर अपना माल दौलत सब कुछ खर्च किया तालीम पर, सलफ सालिह ने क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ तालीम के लिए रुपया पैसा अपना सब कुछ लगा दिया कि बच्चा बस दीन का इल्म हासिल कर ले मेरा, तालीम वही थी उस जमाने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो वाकई में मुस्तहक है वो ज़रूर ले, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम जिस तरह से सुस्ती और काहली राजीजी हम पे तारी हो चुकी है, ज़रूरी काम को छोड़कर गैर ज़रूरी के पीछे लगे हैं, वक्त हमारा तालीम हासिल करने में, दीन का इल्म हासिल करने में नहीं लगता है बल्कि फालतू काम मिला। इसी तरह जो है हम देखते हैं जो काम करना चाहिए ज़रूरी, जब वो इंसान नहीं करता और गैर ज़रूरी कामों में लगता है तो इंसान आखिरत की कोई तैयारी नहीं कर पाता, क्यों तो उस पर सुस्ती तारी हो जाती। इसी तरह हम देखते हैं कि वो इल्म हासिल नहीं करता है, मेहनत है तो काश्तकारी नहीं करता है, मेरे को फलां जगह जाके पढ़ना है, सवाल ये आज तू क्या कर सकता है वो करके बता, कल जो है देखा जाएगा, कोशिश तो जारी रखो। मैं खेती बाड़ी नहीं कर सकता, काश्तकारी नहीं करता है, दुनिया के अंदर अच्छे काम नहीं कर पाता है, इसलिए कि उसका कुछ तो भी और ही मंशा, सुस्ती और काहली है, सिर्फ याद रखे मैंने इतना पढ़ लिया, मैं इतना तालीम याफ्ता हो गया और मैं कैसा यहाँ ऑफिस में बैठ के छोटा सा काम करूँ, ये सिर्फ सुस्ती और काहली है उसकी। छोटा बड़ा क्या होता है, काम काम होता है, याद रखे। और तालीम क्या इसीलिए हासिल की कि आपको अच्छी नौकरी मिले, और तालीम तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, को मुझे धोखा ना दे ये जानने के लिए मैंने कि मेरी औलाद को मैं तालीम दूंगा, क्या जरूरी है वही जरिया माज बने, ना बने तो क्या होगा, नहीं मैं छोटा काम कैसे कर सकता हूँ। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता जब तक कि वो हलाल है, याद रखिए, फिर आप चमार क्यों ना हो, फिर आप जो है छोटे मोटे बर्तन क्यों ना बनाते हो, या आप छोटे छोटा काम क्यों ना करते हो, लेकिन लोगों में यार इसका भी बड़ा ऊंच नीच हो गई और सुस्ती और काहली का नतीजा है। एक साहब एक बार जो हमें एक जगह दरस कुरान लेने जाता था, वहाँ होता ये था कि वो हॉस्पिटल में दरस कुरान होता था, छुट्टी रहती थी उस दिन जब दरस होता था, और डॉक्टर साहब ने हमको दिया था कि भाई सामने का फ्रंट ऑफिस इस्तेमाल कीजिए। जब मैं वहाँ जाता था तो दरस लेने के लिए वो कंपाउंडर की जो जगह होती थी वहाँ बैठ जाता था और लोग आके सामने बैठते थे। अब कभी कभार क्या होता था, जो पेशेंट्स होते थे या आम लोग जाते वो समझते थे कि जुम्मा के दिन बड़ा रश रहता डॉक्टर साहब के पास और कंपाउंडर भी बदल जाता, ये अजनाम आ जाते और पेशेंट्स भी बड़े ज़्यादा रहते उसके अंदर, वो नहीं जानते थे कि दरस होता है। बहरहाल तो कभी कभार लोग आते थे और मुझसे पूछते डॉक्टर साहब है क्या, तो बोलता नहीं नहीं गए हुए हैं कहीं, कब आएंगे, तो वो अभी नहीं, फिर आज खुला है क्या, बोलता नहीं आज बंद है हम लोग दूसरे काम से आए हुए हैं। तो मैं इतना इन्फॉर्मेशन देता था वो चले जाते थे, तो कुछ नौजवान बच्चे हंसते थे मुझ पर, मैंने कहा पूछा आप हंसते क्यों जब मैं लोगों को पता, वो आपको कंप्यूटर समझते फैज भाई, तो मैंने कहा गलत क्या समझते, मुझे अफीम गांजा बेचना तो नहीं समझते ना, तो नहीं मुझे शराबी कबाबी तो नहीं समझते, नहीं मुझे जुआरी सट्टे नहीं, ऐसा नहीं कंप्यूटर, तो उसमें बेटा क्या गलत क्या है, आप जो हंस रहे हैं तो क्या वाकई में कोई कंप्यूटर है तो क्या उस पर हंसा जाएगा, तो नहीं बोले वो छोटी जॉब है ना, मैंने कुछ छोटा बड़ा नहीं होता तब तक हलाल है, ये किसने आपको तसव्वुर दिया, कल को अल्लाह ना करे अगर आपको कोई बड़ी जॉब नहीं मिली और अगर बचपन से आपकी सोच ये रही तो कल आप सुस्ती और काहली तो पहले तारी है, और ये अगर सोच रहे कि ये काम मेरे लायक नहीं, इस पर तो हंसते लोग, ये तो कंप्यूटर है, तो चमार है, तो कुमार है, ये तो हेल्पर है, अगर ये सोच रही तो बेटा तुम जो कमाना है वो भी हलाल रोजी नहीं कमा पाओगे। तो ये सोच को दूर करना चाहिए, जो भी इंसान मेहनत करता है जहाँ भी मेहनत करता है डट कर करे, हुस्न के साथ करे, मेहनत से करे, बस वो काम उसके लिए सबसे अच्छा है, वो अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिखा था, वो अपने जो मेहनत से कमा रहा है बस, कोई चीज़ वो नहीं, हाँ हराम काम हो तो फिर गलत है। तो बहरहाल बच्चों को समझ में आया, तो हमने तसव्वुर ही बना ली क्या अच्छा और क्या बुरा है, मैंने इतना इल्म हासिल किया तो ये काम कैसा करूँगा, मैं नीचे कैसा बैठूंगा, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी शख्सियत होते हुए भी जब सहाबा में बैठते तो साहबा कहते हैं हम पहचान नहीं पाते कि रसूल अल्लाह, अगर कोई नया आदमी आता तो पहचान नहीं पता अल्लाह के रसूल कौन है। शख्सियत वाजे नहीं थी कि भाई बादशाह है, महल होगा, सोने चांदी के वो होंगे, उस पर बैठे होंगे, जाते पहचान ले बादशाह सलामत है, झुक झुक के, सब कुछ भी नहीं। बल्कि अगर मजमे में आ जाए तो बहुत मुश्किल होता नए आदमी को कि रसूल अल्लाह कौन है पहचान है, बल्कि उसको पूछना पड़ता, तब बताया जाता तो मालूम होता। तो ये नहीं, मेहनत कर रहे थे। मेहनत करना असल चीज़ याद रखिए, उसमें आजिज़ी मत इख्तियार कीजिए कि मैंने इतना तालीम हासिल की, जो मैं आ रहा है आपको मेहनत कीजिए, ज़ाया मत कीजिए। इसी तरह जो है नेकी और खैराती कामों में भी हम आगे नहीं बढ़ते। आज देखिए नेकी और खैराती कामों में कहाँ आगे बढ़ते हैं, वहाँ भी सुस्ती और काहली है। सुस्ती काहली जब इल्म हासिल करने में होंगी, तिजारत करने में होंगी, माल कमाने में होंगी, तो माल खर्च करने में खुद ब खुद तारी हो जाएंगे। तो हम सुस्ती काहली छोड़ें, खूब हलाल माल कमाएं, रोज़ी कमाएं, तिजारत करें, अच्छी तालीम हासिल करें, और जहाँ भी हम हों सुस्ती काहली को बिल्कुल अपने ख़ानदान अफराद से, अफराद ख़ानदान से, अपनी नफ्स से, अपने अतराफ़ से, अपने माशरे, अपने माहौल से निकाल दें। आप देखिए सुस्ती और काहली हट जाएंगी ना, हमारी नमाजों में खुसूसियत हो जाएंगी, हमारी इबादतों में खुसूसियत हो जाएंगी, हमारे जिक्र अज़कार में खुसूसियत होंगी, हमारी तिजारत में खुसूसियत होंगी, हमारे हर फन, हर शोबे, हर काम में, और हम इंसानियत की वैसी ही जरूरत बनेंगे जैसी हम जरूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में, ताबईन तबे ताबईन और सलफ सालेहीन के दौर में, हत्ता कि 800 साल की तारीख में हम इंसानी दुनिया की जरूरत बने बैठे थे। हर फन की इजाद हमने की इसलिए कि हम ही इंसान की जरूरत थे, हम ही वो थे जो इंसानों के लिए जो है खलीफा बनाकर भेजे गए, हम ही वो है जो उन पर हुकूमत करने की जो है इस्तात और सलाहियत और ताकत और हुनर और तमाम चीज़ें रखते हैं। लेकिन हम ही जब सुस्ती और काहली अख्तियार कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग फिर आगे आएंगे जो जाहिर सी बात है ना उनके पास कोई दीन होगा, ना कोई मजहब होगा, ना कोई इलाही रहनुमाई होंगी अल्लाह की तरफ भेजी हुई, ना कोई नबी होगा। वो अपने दिमागों से, अपनी अकलों से, अपने एतबार से फैसले करेंगे। जब वो फैसले हम पर सादिर करेंगे उसके नतीजे इतने संगीन आएंगे तो फिर रोने का हमको कोई हक नहीं, इसलिए कि हमने खुद अपने नक्शों पर ये चीज़ें लाद ली है अपनी सुस्ती और काहली के नतीजे में, अपने रब से ताल्लुक़ बनाने में सुस्ती और काहली, और अपने जो दुनिया में तरीक़ा और अपनी सुन्नत बनाई है दुनिया के जरिए, जाहिर सी बात है हम आखिरत तक जो है कामयाब हो सकते हैं। इस जरिए को हमको पाना है कि यहाँ दुनिया की भी हम जरूरत बने और आखिरत की भी, तो हमें डट कर जो भी हम पेशा अख्तियार करते हैं, जो काम करते हैं, खूब मेहनत से कीजिए। आखिर फैसला अल्लाह के हाथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम मेहनत करते रहे वो अल्लाह का मामला है, वो इनकम बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, उसे बरकत देंगे नहीं देंगे, मामला सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे। लेकिन हम वो सुन्नत इख्तियार करें जो अल्लाह की सुन्नत है कि दुनिया में कोशिश ज़रूरी याद रखी, और वो कोशिश करते रहे, और उसके बाद नतीजे जो है फिर अल्लाह के हाथ में। ये ना हो कि हम जो है सुस्ती अख्तियार कर ले कि बस अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा वो होगा। अगर तकदीर पर ऐसा एतमाद है तो मैं कहता हूँ आपको, आप जाकर अगर बेर के झाड़ के नीचे भी लेट जाए ना तो एक भी बेर मुँह में आके नहीं गिरता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आपको वहाँ जाकर चुनना पड़ेगा, टहनियाँ हलाना पड़ेंगी, बेर गिरेंगे तो ये मशक्क़त, ये सुन्नत है, कोशिश आपका काम है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी एक भी बेर ना गिरा, ये तकदीर थी आपकी। लेकिन ये नहीं कि मैं जाके लेट जाऊँ और कहूँ कि मेरे मुँह में बेर आ जाए, हो सकता है 10-20 साल में एक सड़ा बेर मुँह में गिर जाए, लेकिन जब तक शायद आप बच भी ना पाएंगे। तो ये सुस्ती काहली को अपने तकदीर पे जो है इस तरह का एतमाद करके सुस्ती काहली और कम सरफी मत कीजिए, बल्कि उठ खड़े होइए, अपनी जितनी तवानाइयाँ हैं उसको अपने लिमिट्स तक पहुँचा दीजिए। और अगर एक छोटा तबका भी ये करेंगे ना तो बहुत बड़े तबके पर असरअंदाज होता है। सहाबा की जमात बमुश्किल 1-1.5 लाख लोगों की थी, सहाबा की जमात बमुश्किल 1-1.5 लाख लोगों की थी, लेकिन ऐसा असर दुनिया पे छोड़ गए, ऐसी छाप छोड़ गए कि जिसे को, इसलिए कि सब अपने आप में लीडर थे ना, सब अपने लिमिट्स तक पहुंच चुके थे, अपने ईमान, अपने अकीदे, अपने एतमाद अल्लाह पर और दुनिया के अंदर अपने लिमिट्स तक थे। तो वो 1.5 लाख लोगों ने इतना बड़ा अगर कारनामा अंजाम दिया तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उम्मत है। अगर उम्मत में से कुछ अफराद भी इस चीज़ को समझते और आगे निकलते हैं तो अंदाज़ा लगाइए चंद अफराद बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। याद रखिए सहाबा जो जंगे बदर में थे 313 थे, सुस्ती काहली करते तो ख़त्म हो जाते वहीं, लेकिन उनमें जस्तजू थी, अल्लाह तकदीर पर भरोसा उनका भी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि दुनिया में कुछ मत करो तकदीर में जो होगा हम जंग लड़, नहीं, सब कुछ तैयारी की, उसके बाद फिर तकदीर पर एतमाद कि अल्लाह जो चाहे फैसला करे, दुआ भी कर रहे कि अल्लाह इसमें हमको फतेह दे। ये नहीं कि बाप तकदीर है जो होगा कुछ मत करो, बैठे रहो, पड़े रहो, मदीने में रहो, कहाँ जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ किया। तो ये सुन्नत है। तो दुनिया में हम सब कुछ कोशिशें करें, सुस्ती काहली को छोड़ दें, नतीजे अल्लाह के हाथ में छोड़ दें, जो अल्लाह बेहतर समझेंगे वो हमारे साथ करेंगे। बस अपनी बात को इसी पर ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि अल्लाह सुब्हान तआला सुस्ती काहली और हर किस्म के अख़लाक़ रज़ीला से हम तमाम की जो हिफाजत करें, हम तमाम को हर चीज़ में अपनी पूरी क़ुव्वत और तवानाई लगा के अपने दीन के लिए और दुनिया के अंदर कोशिशें और मेहनतें करने की हमें तौफीक अता फरमाएं। मर्द और औरतों में दोनों में ही हमें सलाहियत दें, जब तक हमें ज़िंदा रखें, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखें, खात्मा हमारा ईमान पर। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।